سورۃ الکہف مکی سورۃ ته نزول کې یو کم او یایم پس د سورۃ غاشیه او مخکې د سورۃ النحل نه نازل شوه پس د سورۃ الغاشیه او مخکې د سورۃ النحل نه نازل شوه قرآن کریم نو مضمون په ادوار باندې سلور حصے او اولنا حصہ نمائده تر ختم پوری وا او دویم حصہ اغاد انعام نا تر بنی اسرائیل تر ختمه پوری و اولنه حصہ کی مسئلہ و خالقیت دا اللہ دے خالق لکل شئن هو اللہ دویم حصہ کی مسئلہ و چی تربیت کون کے اللہ دے المربی لکل شئن هو اللہ تربیت کونکے پالنہ کونکے یکی آواز اللہ تعالیٰ دے یواز اللہ تعالیٰ دے اوزدہ زینہ درہم حصہ دا قرآن کریم دا سورة الاحزاب تر ختمی دو پوری دا دیتا ہوئی حصہِ برکت حصہِ برکت چه خیرونا برکتونا ورکون کے اللہ دی برکتونا دو قسمو یو بدلی برکتونا او دویم چیدے نواغا روحانی برکتونا روحانی برکتونا اصلو سورۃ الکہف پاکی شروع کی گی انزل علی عبده الکتاب انزل علی عبده الکتاب یا نور ټول برکتونه الله له ثابتې ټول برکتونه الله تعالی له ثابتې هدي سي داوا چې دا تبارک الذی نزل الفرقان سورہ فرقان کې ذکر کړي سورۃ فرقان کې ذکر کړي آزادی پهل رکاف نواله تر فرقان پورې دا ورته تمهید دي دا ورته تمهید دي لار ورته سمای روحانی برکتونه باغی باندې شروع کی چراغی منبع قرآن کریم انزل علی عبده الکتاب مناسبت دمخی صورت سرا صورت بنی اسرائیل کی اسباب دا عذاب ذکر کرد اسباب دا عذاب ذکر کرد چه مرتکب داغی مستحق دا عذابی چه مرتکب داغی مستحب دا عذابی نوز دلتا دی صورت کی صورت الکاف کی تعلق الہی مسئلہ ذکر گئی چھو دے بعد عذاب نہ بچ گئی دوے مواجہ مخ کی صورت کی مخینی صورت کی شورو و سبحان باندی او دا صورت شورو دے پا حمد تصویح تعلق دا ذات سره دے او دا حمد تعلق دا صفت سره دے رضاکا تسبیح مختشوا او حمد رستشو بس دا غواجه دا نور و قیسه نجوڑه تبا اوه چه دا صفات چه کمدنو غیر دی او قعین دی او کدا صفات انزمامیه دی او کدا صفات انتزاعیه دی نوری با بگه نخری نکه گوتی با بگه نوان لگه دا فلاسفه و آغای چه کمدنو بیا کند و تارتاو شو او پا قلبانی لگیا شو بعد اللہ دا صفات و بارکی نصر تو ما ثبت لنفسه و ننفی ما نفع عن نفسه و نسکت ما سکتانو من غیر نسیان کوم الله ځان له ثابت کړی موږ یې الله تعالی له رسو ثابت وو چې کوم الله ځان له نفي کړی دي موږ یې کوم دنو نفي کوو او چې کوم الله غلې پاتې شوی دی موږ ته نه غلې پاتې کیږو بغیر د نسیان دا مطلب دی چې په دورار په دې ځای باندې چې بیا وګورې دریم آوازه مخی صورت کې د نبی علیہ السلام لوی سفر ذکر و د معراج لوی سفر ذکر و نوز داغ سفر تحفه ذکر گئی چه خلق و لده سر آوری دی انزل علا عبدی انزل علا عبدی کتاب چه با دی سر و مخلوق چه کم دنو ده جهل کندونا جهل کندونا او ده گمراهه ده تیارونا و امت ده دی نو براوزی لکتن او جه کمال تا رسیدل وی برس شوی رسیدل وی نتبا ده امت چه کم دنو و انسانان با ده دی قانون و ده دی قرآن پا ذریعه بارنی دی با طرف حطو دو لوی لیو درجو تو بیسکے لوی درجو تو بیورا سای سلورا موجه مخ کی صورت کی آغا جا کمدنو اختتامیو شبا حمد بانده قل الحمد لله قل الحمد لله دا صورت شروع کی په حمد باندې دا صورت شروع کی په حمد باندې الحمدلله باندې شروع کی په سورۃ الکاف کې له یو سوال جوابو یسالونک عن الروح نو په دې صورت کې دا غي له بل سوال جواب دا سابقاف او د ذوالقرنین باره کې کړو دا سابقاف او د ذوالقرنین باره کې کړو سورۃ بنی اسرائیل کې ډېر دلائل او صفات د الله بیان شو د تصرف. سورۃ الکاف کې د ذکر کې د علم او تفریح و بیو کې د عبادت او د حکومت. عالم الغیب متصرف الله دی، نو حکومت او تصرف دا به حق دی، دا هغه چې کوم نو حق دی، صرف دا هغه عبادت او کې حکومت یو منی. داود سورت عالم الغیب الله تعالی دی او متصرف، عبادت داغو کی. عبادت چه کمدنو داغو کی اسخاصو پا غیب و باننی پویدون کے سوکتے دا مسلحتو نا چیدی او خیر زمانگ چیدی شر زمانگ چیدی دا زمانگ نسا دی غیب دی، زمانگ پا خپل فائدہ و پا نقصان باندی نا پویگو، اختیاراتم نا اللہ دی. نو بس عبادت و حکومت داغا احکاماتو منی داغا تازیم اکنی، یعنی دا اللہ سر تعلق جوڑ پی. تعلق دا چا سر جوڑ پی؟ اللہ سر. سورت خلاصہ دا دا چاول آیت اتا آیاتونا اغلار سمی ودا اتا یا تون و تلار سمی تمهید دے. بیادا سابقہ فواقیل ذکر کئی چاگر جے کمدن و عالم الغیب نو آغی و بٹو بانے نا پوئی دل عالم الغیب نو. بیاد بیم واقع ذکر کئی دے نبی علیہ السلام نے نفی دے علم غیب، بیاوئی چی دا اللہ دا دین نا اڑاون کسی دنیا دا مخصاصت دنیا بی وجوہ السلاسہ، دنیا دلیل دا داغی اس فکوال بدری و طریقو بدریو طریقو دی 21 نمبر آیات نا فرات نمبر 49 پوری. دیار دنیا مینا شیطان خیستا گئی تحذیر دا وسوسی دا شیطان نا او یری او زورنی. دیار سلورم واقع ذکر گئی دا موسیٰ و دا خضر علیہ السلام شغال ملغیب نو دایت نمبر 60 شپیتم نمبر آیات یا دایت نمبر 83 دری اتیائیم نا لدری اتیائیم نا دزل قرنین واقع ذکر گئی چلوی سڑے و خوال ملغیب نو عالم الغیب نو. اخیری رکو خلاصہ دا عاجزی دا نیکان و بندگان و اورات دا شد پل عبادت، امتیازاتو کی واقعات اربعان سالور واقعات شو. دارنگی عظمت دا مسئلی دا توحید لو انما فی الارض من شجرت اقلام والبحر یمده. حدیث مبارک کی راغلی دی مسلم شریف روایت تے من حفظ عشر آیات من اول سورة الکهف غصم من الدجال سوک شداله سیاتونو ده سورة الکهف یاد کی ندیو ده دجال نبشی دجال نبشی دارنگی نوزنو روایتنو کی نجمع پشپا یا نجمع پورز بانده سورت کاف دوائلو فضیلت راغل ده سورت کاف دوائلو فضیلت راغل ده چداو ویلشی روایتنا آغا چه کمدنو ڈیر ری خوز دا مسئلہ چه دی صورت بارا کی چه داوی چه عصیمہ من الدجال آیا دادا دید لفظون و خاصیت تی لکو سیات الکرسی دا داغی پا الفاظو کی تاثیر چتا الفاظو کې تاثیر شته داسې کمدنو دديدو الفاظو تاثیر دی او کنا د دې صورت د مضمون او د دجال سره مناسبت دی نو اوی ذکر کړی دی شرح هذا مسلم کی بسبب ذالک لما فیه من العجائب والآیات فمن تدبرها لم یفتتن بالدجال امام نووی وی ویردی سبب دادی چیدی صورت کی داس اس عجائب دی چاپ دی کی سوچو کو نلم یفتتن من الدجال دیو دجال نبچی دجال فتنی نو بچی محفوظ بچی جوین سے کم امدغا شانتی توی بی بی لی دی مشکات اشرح کی چی یمکنو ان یقالا ان الفتيه ان اولى ان يقال ان اولئك الفتيه كما عصموا من ذلك الجبار كذلك يعصم الله القاري من الجبارين سری صورت کې دا سابقہ په مضمون ته وګورئ رضی الله د جبار نه بچ کړی الله تعالی و تام د جبار نه بچ رده محدثین و دی خبرنا معلومی گی چیز صورت مضمون دی اور دی مضمونی چی کم دنو دا دجال سر ربط دی چی دجال و دجالیتو پی جندلشی او بیار دی صورت کی داغذو خبرو نشاندهی اکڑی شی او بیا پا دغا پویا بانی صورت بانی زان سڑه پویا کی او افتا کی یو رزی وی لگز جمعی پر از گوزلی وی دیو زان تا اغز دجالی فتنه مستحضر کئی اللہ رب العزت تداغی نسکی ساتی تیو بیا دجالیت پیجنی زګه فتنه په جندل غواړي یو فتنوي مقابله کول د فتنې دا چې کمزور دومره ګران دي او فتنه په جندل ګران دي چې به په جنې بیا بنده مقابله کولی شي. دا صورت چې دی دغه د جالیت به خوباسي اوس دا ستو ویل کیږي یو د جال له غټ په خپل ټیم مرضی او سر ځای دی برمودا ته کون کې دی یار ځای دی هغه د جال اعظم دویم دی د جالیت د جالیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو روایت مبارک دی زما په امت کې وزیر د جالانی او هر یو به وي چې د پیغمبر یم هر یو به وي چې زه د ګمنو پیغمبر یم نو دینه معلومیږي چې دا غیر غټ د جال نه علاوه نورم د جالان شته د دجالیت د دجال مشن پوره کول هغه ته لار هموار ول کنه هغه ته سټینګ کول هغه بیا راشي رفتار شي هغه بیا رفتار شي نو دا هغه لپاره خدمت کوون کی داغه پنا حج باندې هغه ته د جالیت په لیکيږي د جالیت په توې لیکيږي نو د جال تفصیل خرازی د دجال مقصد دی دا الله تعالی عبادت او حکومت ختمون او دا غی بزای د خواهشات او د شهوات او دا غی حکومت قائمول دا د دجال مقصد دی هر زاینا دا الله عبادت او حکومت ختمول او د خواهشات او د شهوات چې تمنو حکومت قائمول انسان پیدا خلافت لري عبادت لا خلافت لا پیدا لري نو فکردار چې د هر څو الله رب العزت د حکم مطابق وي د جالیت سره نو په ټول زندګۍ کې او په هر شعبه کې هغه وي چې دغه دی وي حکومت ته چې کمونه د خواهشات وي او د الله دی وي خدا خپل مقصد چې دی دی په یو فریب کارای دغه بازای دوکه باندې دا دغه شانتی ډایریکټ نه وای موږ د الله حکومت ختمو او د خواهشات حکومت راولو نه دا خپل مقصد چې دی د په قسم قسم کارتګونو او په قسم قسم اصطلاحاتو هغه باندې خستګي دله چې کمزورو کله بشري حقوق نوم دي کله ورته حقوق نسوان نوم دي او کله چې کمونو د هسپتالونو نوم دي کله د ډاکترانو په ذریعه باندې کله د مالونو د دولتونو د هغې په ذریعه باندې دا خپل مقصد سرته رسوي دوا په دې خپل خپل مقصد دی چې دی نو په دروغو باندې پټ کړی وي په خپل کفر باندې به پرده اچولی وي چې څوک د الله تعالی په حکومت باندې پوهېږي او دا الله په عبادت باندې پويږي هغه ته د دجال په تندي باندې ښکاری چې کاف پا اورا دا به ته په تندي باندې لیکلي ښکاری دغه شان د دجالیت چې څوک هم دا مهنت کوي چې د الله عبادت او د الله حکومت ختم شي او د خواهشات حکومت شي راشي نو دا دجالیت دی او د ده په تندي باندې به هم کاف پاره څه کړي وي لیکلي وي ورسو پرې نه ګوري نبی علیه الصلات والسلام وایي چې دا به مؤمن ته ښکاري نن غربي تهذیب یورپي تهذیب دا چې کم ده نو دجال کوي او دجالیت کوي خلقو ته ځان دوستان ښکاره کوي دوستان ښکاره کوي او خوشنما پول هغه ښکاره کوي خپل ګلونه ښکاره کوي خپل ګلونه ښکاره کوي لګیاوي او چې کله کوم څوک مؤمن وی کارا هغه ته د زبر تندي باندې ښکاری چې کافر هغه باندې و تخکاری دجل هغه چې کم ده نو پټوالی ته وموي دې حق پټي کزب و ته وموي دې درو وموي لکه مخلوق له اولوهیت او د عبادت درجه او کول دروغ دي په حق پردا چی دجل پردې ته وي په حق باندې پردا چی په باطل سره باطل سره په حق پردا چی دا چې کمندونو د دجالیت مختصر دې کم دنو مطلب ذکر شو الفصل کې ابن حزم لیکلی دی چې انما هو محیل بتحیل بحیل معروفه بحیل معروفه چې دې چل باز دې دا چلبازی دا چلبازی دا شاغت کم دنو چلبازای بانده خپل کار پا مخ که بانده بوزی خپل کار پا مخ که بانده بوزی منگ پا مقصد تا دجالیت ہوئی دا الله نوم دا الله حکومت دا الله عبادت ختمول دا دجالیت دی او دا غی پزای بانده دا خواهشات و دا شهوات دا مادیات و حکومت قائمول او دا غی عبادت قول دا خواهشات و عبادت قول منزل اغای چه کمدنو کاروی اغای کاروی خدا کئی دا کار دجل و پفاریف سر کل جی کمدن زان خیرخواهی صاحب کی کل زان تاجر سکی کی صاحب کی کل زان داکتر سکی کی صاحب کی کل زان سائنزان سکی کی صاحب کی کل زان انجینئرنگ سکی کی صاحب کی تو پدیشی زنو باننی دا خپل پروگرام مخی تبوزی ازای د دجالیت د مهنت درې میدانونه دي درې میدانونه دي سو درې میدانونه دي یو سیاسي میدان دو معاشي میدان او درې معاشرتي میدان یو میدان سیاست ته چې په سیاست کې आवाज وشي چې نل حکم الا للاهواء چې حاکمیت د آراو دی او د پایشاتو دی پایشاتو دی نل حکم الا للاکثریه إِلَّا الْحُكْمُ إِلَّا لِلْأَكْثَرِيَّةِ يَوْ مَيْدَانِ دِي سِيَاسَةِ دوے مَيْدَانِ دِي مَعِيشَةِ مَعِيشَةِ مَيْدَان چاگرہ مالی مَيْدَان دِي باقی کے جے کمدنو پبلکیزم ناپس قول رأس مالیہ کی پیچلیزم سرمایہ داران نظام چی مال پر کم طریقہ گٹلے چی آغا طریقہ او گٹ او چی پر کم طریقہ خرچ کولے چی آغا طریقہ بانے خرچ کن دا چی کم دنو دا بینکونا سودی کاروبارونه دا چې کمونو فکر چالا کې یهود دا د یهود چالاک فکر دی چراغی په ذریعہ باندې خلقو کې تعیش راشي او عیاشی په کې راشي او هغوی عیش پسند شي عیشات واله جوړ شي دوی میدانی رسی شی معیشت دره میدانی ده معاشرت معیشت کی آوازو لگئی انا فالا فی اموالنا ما نشا زمون خپل و معلونو کی خپلا خو خلق دره میدانی معاشرت ده چیارو مسلمانان خپلو کې د شریکی وخت تیری معاشرت کور کې کلی کې علاقه کې دی وخت تیری نو په دې کې هم دی وای چې د فایشاتو بندگی وی او فایشاتو چې کم دنو دا هغه تیار حکومت دی نکاح ختم شي او دا خواهشاتو دور دوروی خواهشات سے کمدنو سغواری نو آکاوا جنسی تعلقات سے کمدنو بھائی کے انسان ازاد شی دوستانہ سسٹم جوڑ شی دا لگ سرا دا جنائے سرا دارنگی بدکارائی چھوکرا بازائی دا چې کمدنو عامی شي او انسان خود غرض وي د بل د حق خیال ور سره نه وي نه د بل حق پیژني نه د بل حق خیال ساتي فاضي کې د الله نوم نه وي نظام معاشرت دا درې میدانونه دي مقصد و پیجن دو دا مقصد میدان لکه دا کم زین دا اللہ حکومت و عبادت ختمی از خواہشات و راولی میدانو نے سوش دری گورا لکه دا ستا سوڈیر جمعی کی گی ما اللہ جمعی لکن دوزر دو رہے چھ پوخ و بہانشی کنا پوخ پیم کئی ہو سبت لگی کچاپ کی عملو کن دا دو خبرې شو یو مقصد وي لکه د جالیت څه کوي لړ مې وي که نه دویم د جالیت میدانونه مې وي سو درېمه خبره دی چې د خپل مقصد ته رسي د دې دپاره مراحل ثلاثه دي یعنې طریقه کار طریقه کار طریقه واردات د دریو ځایونو کې چې الله رب العزت حکومت ختمي او عبادت ختمي او د مخلوق حکومت راولي د دې لپاره چې کمزورو شې د طریقه کار دی هغه مراحل ثلاثه دي مرحله اول علم شرعي ختمول چې علم شرعي د قران او د حديث او د سنت او د دې علم ختم شي علم ختم شي نداغه نتیجه بدار اوزی چه ده حق و ده باطل او ده صدق و ده که ده فرق معرفت ده بختم شد اسلام و شریعت چه ده و ده حق جدا کئی باطل سکئی جدا کئی کئی کنا صدق جدا کئی کذب جدا کئی فرقان ده کنا ده وی چه ده علم ختم شد چه ده جائز ده ده ناجائز ده پیدا مخوایش حکومت قائمه د علم شری او تمخ کې رکاوټ ته مخوایش چې سوي چې دا جائز دی نه غوسه شي جائز چې مخوایش سوي دي چې زمان نقصان نه وتاسه شي حرام چې الله نوم کې څه شي ختم شي نو طریقې کار څه شي دی علم شری څه کول علم شری ختمول چې د حق او د باطل د حلال او د حرام څه د په ډول کذب تجائز او ناجائز فرق شي ختم شي دا اولانه سپ پر تاسو وای زبس او زموږ ته پونه وای دا اولانه پونه شو مرحله اولا سوچ او تکوا تصوچ مولانا دې دې سوچ کا او بیانن ګورا چې د جاليت کم ځای ته را رسیدلې دویم خبره دویم سپ او دویم مرحله دا ده چې کله علم شری ختم شي بیا حق چې کوم وی د الله فنید هغه باطل خارا کول او باطل حق خارا کول علم شری قرانا وغانا هغه څه ختم شو چې هغه ختم شو اوس چې کوم حق او الله فنیزو ده پیغمبرو مغا با دی سخ کارا گئی باطل جهاد تا با دشگردی ہوئی شریع قانون تا با جه کم دنو کالا قانون ہوئی آچه کم حق تے او باطل کارا گئی او چه کم باطل لے مغا با سخ کارا گئی با دوی امار حلا صحیح دکھا نا لگا جمہوریت تا با جه کم دنو دامه واغوستئ داوامو حکومت د پایشاتو حکومت او داوامو د حقوقو جامه سکی واغوستئ د مساوات جامه بوته واغوستئ نو هغه پلیس چیز هغه په دې اصطلاحاتو پاک پاک علم شته نه چې هغه د اصطلاح صحیح مقصد وکړي چې د اصطلاح خدا سره وایي نه نو دا دریمه مرحله ده دریمه مرحله ده چې بیا چې کمندنو هغه چې د کم باطلو هغه په تا باندې په زور مني او چې کم اصل حق دا غینه ولې په زور باندې باندې دی دا دریم سپ هر به یو کول کنا مرحله وی چلولې ده دجال نه چلول کې اول علم شری ختم نه علم شری ختم شو د حق او د باطل امتیاز شو ختم شو او حق باطل شو باطل شو اوس چې کم داغه غا باطل لې باغې بلېبل د چاو لګي حق لګي او په زور به در باندې مناوي چې ټول د ځانه مانی دغه او چې کم حق دی اصل حق دی اغه باندې د بهتل لیبل لګو اچھا علم شری خوشته نه نو سلی بلی پیو لگو باطل نو پا زور دی چه کمدنو دی چانا بنده دی حق ما لگه چاقی بانی لیبل دی چالا گوله باطل دادی سکو نی دری میدانو نشو او دری چه کمدنو سشو مرائل شو د دې خپل مقصد او میشن د پوره کول لپاره د سره وسایل او زرایع اوسېږي وسایل او زرایع دا وسره سوي یو ذریعہ ور سره دا قوت او اقتدار قوت او اقتدار د قوت او د اقتدار په ذریعہ بس جب آچا سخوخی نو غدا هنر شی الناس والا دین ملوکی هم یو حربای دا یو تغا وسیلہ اغیز کمدنو حکومت و اقتدار دوی مجھے کمدنو دا مال و دولت زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا مال او دولت مال او دولت درې محربای دا ظاهر پرستی ماده پرستی عقل پرستی بس ظاهر عقل تا ګوري ماده تا ګوري ظاهری اسباب وی بس دا چه کمدنو نور راو خطو او پا سمندر رو لگی دو اغینا بڑاسو چت شو او پا بارا باندلالو وریست جوڑا شو دیکی او درم لاس نشتی او درم قدرت نشتا دی شاگه دا نور پیدا که و بیگرم که بل چاراو خیلو دیتو یجتو مقل پرستی ماد پرستی دا درم هر بارا سلورم حربای دا د فطری قوتونو غلط استعمال د فطری قوتونو غلط استعمال د عالم کې چې الله کوم قدرتونو ورکړي مالونه دولتونه بادشاہتونه عقل وی وغیرہ د دې غلط استعمال د دې غلط استعمال دجال له قدرتی قانون په طریقه باندې چې کمندونو د اسي الله ولا سي اقتدار ورکي دیو په معمولی مسافت کې لږ سات کې وړې وروي فاصله आवाज میډیر تر لري رسی आवाज می تر لري رسی علاج او معالجه دیکی وڈیر تیزی تیز ووی نهرون با بندهی قدرهی بی و بندهی بی دارنگ زراعت و پیداوار بزیکی وڈیر تیزی زراعت و پیداوار کی احیاء الموتا ده مڈی بجوندی گولو کی دام لگ طاقت والا اللہ ورکی حدیثو کی تفصیل لے وکنن دا گوری دا قدرتی وسائل دا یورپ لڑیر دی لگ مسافت کی جیاسو رلا روی جازون آرا کٹی اسم رتیزی بھی گولائی اواز نن چې کمزور کم کم ده تر اسی دې دا خبره کې امریکا کې اورې دی شي نو علاج معالجه کې څومره فرق آیا او شوي ډاکټرای په باب کې څومره فرق آیا او شوي نهرونه او سندونه هغه د کمزور ډب کوي دیمونه دی جوڑی در زراعت پا میدان کی په خوا به چې کمو کجوورې چې چا به و کاره ناغ به میوانه شو خوړلی کجوه به چا خوړه کارله لاغ په ژون به بیا پاغه میوانه وه میوه به ډېر رستو کول او اوس چې کمو دو کاله درې کاله پس بلکې ځې به کې و چې شپږ میاشتې پس چېوي کارې نو شپږ میاشتې پس می وکي زراعت په باب کې چې نن سبا کې مترقی شوي غنم او جوارو کې په خوا به یو سړي ځمکه وه په کنالونو باندې او چې غنم مې ځنه را وړلی و پسې غونده کې به دې څه کړو یو دوه بوجی غنم به و او یو دوه بوجی بوسکو او اوس لږ پټې وي او چې غنم په کې وکړي خلاصېږي نه تخمونه عجیبه عجیبه را ووتل دارنګې د جوارو او احیاء الموتا اوس هم دې تجربه کړې ده چې لکه دا مړې د دې حجب الزنب نه ژوندې کېږي لکه روح په پکې نه نور به دې ته روح الهي به پکې نه دا غیر معمولی قدرت طاقتونه دا غلط استعمالول دا غلط استعمالول دا سلور چې کمندونو حربي دي سلور طریق ما ذرائع او وسایل دي چې دې په ذریعہ باندې د خپل مقصد حاصلې اول چې کمندونو حکومت او اقتدار داغی مثال ذکر کې اصحاب کا چاغی د حکومت او اقتدار په زور نه هغه چې کمزورو جدا نشي ایمان او عمل صالح پرې نه خوذل هغه پرې نه خوذل او کله قدرت د الله په حکومت او د الله په عبادت کله قدرت دل دویمه واقع دا اصحاب الجنه ذکر کوي د مال او د دولت حربه وه هغه یو تن د جالب ذهن والا وو مغربي تهذیب والا وو او دا بل طرف چې کمدنو هغه بل طرف هغه د الله والا وو په مالونو دوکانو شو او هغه د کمدنو هغه خپل توحید کلک شو توحید کلک ونیو موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام کو واقعہ کی باغی کی دا قل پرستائی او مادہ پرستائی تردید دے چیزا ہر واقع شاہتا دا ہر واقع شاہتا چکم دنو دا اللہ تعالیٰ دا حکیم ذات حکمت شاعت اپروت ہوئی دانا شدا پخپل اکی گی او سلورم دا فطری و قوتون و غلط استعمال ناغی بارا که سلقرنین دکر گئی شوگور اللہ والا دیر قوت و مال ورکڑو دیر قوت و مال ورکڑو خواهدو ہوئی هذا رحمت من ربي دا زمان دا رب مهربانی دا الله والا دا سیوی سلیمان علیہ السلام چه تختولی دو بهذا من فضل ربي لیبلوانی اشکر و اکبر لیبلوانی رب هذا من فضل ربي ذوالقرنین چه برابر کو دیوال لحاظا رحمت من ربی زاجا جالو دکا دما درم محربانی دا دما درم محربانی دا دا سلور سی زنا دی صورت کی جگندنو بیانی گی دا جالیت مقابلہ داو پسو طریقو کی گی پسو طریقو بکیگی یو چه کمدنو و ترویج ده علم ده قرآن و سنت چه قرآن و سنت چه کمدنو دیل ترویج ورکا رواج ورکا و خورکا چه سمر در نکیگی و ده خورکا ترویجیو کا او خوری کا دویم دویم دا تقوا لمن نیول تقوا بدا چی ارسی بی تقوا کاملا داغی لمن نیول شاقیدون سمی عملون سمی اخلاقون سمی تقوی بانی سے کمدنو چلی دل او درمو دا اللہ تعالی دا دین و دا قانون الہی دعوت دا اہمیت سر بیانوال اهمیت سره د کمونو بیانول دا قاعده او دې بیان چې کمونو ډیر کول په تقوا کې اتباع سنت رالو سور کیږي د نبی عليه الصلاة والسلام سنت باندې عمل وکړي په دې طریقه باندې دا جالیت سے کمدنو مقابلہ کی علم شرعی و خور کی انزل علی عبده الکتاب دا وستا جے کمدنو نظام تعلیمی او نصاب تعلیم بدی بی نصاب تعلیم بدی بی اتلو ما اوحی الیک من الکتاب بیارستم راوڑی وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ قرآن کی ارم دا مضمون شتا یوحا الی انما الہکم الہ واحد علم شرعی قرآن کریم داغی شینا و منبع وا اب صحیح طریقے سر قرول صحیح طریقے سره خوراول دویم تقوا تعلق الہی ایمان عمل صالح ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ان لهم اجرا حسنا ایمان او عمل صالح دا چه کمدنو تعلق الہی دکا اللہ و تعالی علم الغیب دے و تعلق دا غصر جوڑ کا ساد خیرہ و شرنا خبردار اللہ دے و عقیدہ پاغ و لرامل پاغ جوڑ کا تعلقات غصر برابر کا او د زړونو د دنیا محبت وباسا دنیا محبت وباسا دا ټول عمل صالح کی محبت سے کمزور وباسا شیطانی وسوسو نه ځان بچ کا ایمان او عمل صالح تقوا تعلق الہی دا قائم اول درین آغا چه کمدنو دعوت ورکول قل الحق من ربکم او آئے دیتا چه حق استاس رب دی طرف نده بیانو توکو قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد دعوت ورکا او ذهن تیار کا، ذهن تیار کا خلقو او اثره چه کمدنو پا عمل صالح کی دام دی چه داقیانو نبائی کات او دخپلو سر تعلق جوڑ کا، خپلو سر تعلق برابر کا او داقیانو نبائی کاتو کا، اغیارو نا چه کمدنو بائی کاتو کا. او دا اللہ و تعالی دا دین دعوت ورک صحیح طریقے سرا دا طریقہ دا مقابلی فدی و جباندی چه قرآن کریم تو گوری سورة الکاف تا او زان پی پوا که چه دا مخکینی خبری اغا چه کمدن استا یادی گی نو پا دی اولانای نو اتو آیاتونو کی دا تمہید دی و دیگه طول دا خبرشتی دا پا کشتا دی ورسارا لسو آیاتونو پوری دا سابقا هم دا دوا پرو کی گی آتنا من لدن کا رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشدا وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. لومبو لسو آیاتونو کی داغی تمہید دا نو اتا آیاتونو نبی علیہ السلام ویش دا لس آیاتونو ہوئی و دیکھا طول دا جالیت مختصر راوڑے ہو مختصر راوڑے ہو نوچھے بدے بانیزان پوئے کی بدے سور آیاتونو او بیائی ہوئی اللہ بے از جالیت دے فتنی نا محفوظ کی. اس مغربی تحذیب دا چه کمدنو دا خواہشات و رٹ خائمائی او حکومت دا خواہشات و خائمائی استا کامیابی بتعلق الہی دا بظاہر سا تعلق دا اللہ سر قائم کا، مکمل تعلق دا اللہ سر قائم کا. ابتدا دا صورت نا اول چه کمدنو ترغیب ذکر کئی قرآن کریم تا، اول داور توحید روڑی او قرآن کریم دلیل ذکر کئی دلیل وحی. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، صفتون دا خدای تو دا علم او دا تصرف اکی واجد اللہ دی چه علم و تصرف دا اللہ منی عبادت و حکومت دا غوی چاگه که علم و سوی علم و تصرف وی دا جه کمدن ہوئی. الحمدللہ طول صفتون دا کمال یواز دا اللہ دی دا جالیت بنیاد پدیو چاگه دا مخلوق کمالات پل گرنل او بو کې د تند طاقت خپل غنو، دارنګ ور کې د سیزلو طاقت خپل غنو خپل غنو، وریه د کې د باران ورولو طاقت خپل غنو. نو قران کریم وی الحمدلله ټول صفاتونه د خدای تو او ټول کمالونه یکي اواز د الله تعالی دی، او اغیی چه کمدنو نظریه ارتقا منلا و ایتا دا منی چه در لنده ماده نا او در کنی ماده نا دا چه کل انسان الله تعالی پیدا کو، کل انسان الله پیدا کو، مزدو ماده کی خویش شنو چه تو آئی ماده و داغه ماده نه، د کړنی ماده نه، د لاندې ماده نه، داغه نه چې کمنو انسان پیدا شو د کړنی او د لاندې ماده نه، داغه نه انسان پیدا شو. دا کم منطق ته او سمې معنی والله کو دې زوم ما ذکر کړي چې لکه کړنی لاندې ماده نه دا ځکه انسان څنګه پیدا شو، بلکې د پیدا کوونکې سمیع دې بصیر دې سمیع دې مرید دې شاهد دې د دا انسان پیدا کون کې دا سره چې الحمدلله ټول کمالات اچاري الحمدلله ټول صفاتونه خدای ته یکي وارد الله دي انزل الله دین کتاب دا دې غره پر انا پر کافي وعده فرمایي کتاب ژوند ته ورو پام دا دې ګمرشتار نصاب تعلیمی قرآن کریم بوائے لولی و زکائے بے حلا عبدیل کتاب بندق پلوانی کتاب علم یا چلو وعی واجہ آنے دکر زولے پسی قرآن مجید کی کو گوالے آو دشک زائے دائے دے کمدنو دو قرآن قانون تا ترغیب ورکو چو علم یا چلو وعی واجہ چو دو قرآن پا مقابلہ کی کمی خبری دی آو دجال او دجالیت خبری دی آئی کی با کوگوالی وی آئی کی با چه کمدنو کوگوالی وی دا یو ان اسمانی نظام نے چھاو کوگوالی نسده آئی کی نا ظاہری کوگوالی شتے آو نا با کیچه کمدنو معنوی کوگوالی شتے ولم یجا اللہ وائی واجا آو نا دیکر زولی اللہ تعالی دی لرا سو کوگوالی فیما قیم اللی ینزر باسن شدیدہ قرآن یو بل صفت ذکر کئی قیم دا دل دا کراوڑو دے چه کم نظریات او کم قانون ڈیموکراسی دا اللہ دا قانون مخیط ذکر کئی دا پرون نوا سباب ابیانی آونن ام چه کم در وجود پا خطا رکھے پرون ام نوا سباب ابیان نئی آونن ام وجود پا سکے دے آو چه کم قرآنی نظام دے چه قرآنی نظام نے مده حاکم وو او او سم دے پاکلونو کسا دے حاکم دے نظریه دا خلق و خراب شوی ندا او سباب هم انشاءاللہ سوی سباب هم حاکمی قیمن دا بالکل ثابت تے او دائم نے ثابت تے او دائم دا دج کم حقائق تی ناغد نروانی دوری آج کم نروانی گی ان من حقائق تی تا روانی دو والا نی وَلَمْ يَجَا اللَّهُ عِوَجَا آونی دکر زول دل رکو گوال قیما قیام قیوم دا چه کم دنو قدری دل او مضبوطی دل او کلکی دل دی مقیما د یورپی تهذیب چې دی نوار را دی پیشن بدلېږي کله اوږده ویښته پیشنی کله چې کمدنو لنډول پیشنی او کله ګنجي کول پیشنی د هغې پیشن په یو زبانې ولاړ نه دی هغې به ملک قانون څه ورکړي دا چې کمدنو قرآن د هغې فرق وځي وي قیمن قیمن کلک ولاړ په توحید باندې دا اللہ رب العزت پا توحید بانے کلک ولاڑ دے باسن شلیون ذرا باسن شدیدہ دا صورت مکی دے مکہ کے مسلمانان مظلومانو ستر نمبر دے ستر نمبر دے نو مظلوم قوم شکالا دیر ظلم تیوشی چار و ناچار بیا دے سکی گی فاسی بلیون ذرا باسن شدیدہ دا پیغمبرو یری دا خلق باسن شدیده ده جنگ سخت نام سخت جنگ نیو یه رئی شراروان ده جنگ او دا جنگ بکی جنگ با یا لیون در باسن شدیده چیو یه رئی ده خفگان غطنا ده مصیبت غطنا شولوی مصیبت را روان ده شا ده جال ده جالیت ده ده طول خلق بچه کمدنو یه رئی لیون در باسن شدیده ده ده پارا چیو یه رئی دا سخت حالاتونا سړی او په ګډیر تنګي نو د جال حالات چې دي پای کې هم بند تنګي حامل لدن هو تر خدا الله نه دا په ټول لږه آفت د کوم ځای نه راغی او زیر ورکی د دجال له فتنو نه بچ کیدونکي څوک دي چې ایمان او عمل صالح وي بګي عقیده سموي او الله په دین چلیږي یعنی دا الله حکم ځان له امام کړه خپل خواهشات نه لږه الذين يعملون الصالحات اكثر چې کوي نیک عمل انلو اجر حسن ما اجر حسن شيخين دې پار دې اجر خستا ما کسی نفی آبدا دیره بی بدی کلی رزمانا همیشه ده پارا با دیره ای ما کسی نفی آبدا مخی و یونزیر سرا لیونزیر باسن شدیده دی سره مفول نو ذکر کلی چو سو کو یارای موسی اغار اولو و یونزیر اللذین قالو تخد اللہ او یارای آغا کسان قالو تخد اللہ چو وی اغا چو جوڑ کرده اللہ تعالی نیازا والے الله ګورځان له نیاز اول جوړ کړی د ترغیب لپاره کبرت مال پای تخذ الله ولدا د دې ټکی نه معلومه شو چې دا چا عقیده د نیاز اول وی هغه به د بأس شدید کې گرفتار کیږي چې کومه فتنه راځي او کوم چې کومه گمراهی راځي دا خلک په پاغي کې پیش پیشي د اتخاذ الولد عقیده اغه د کمندونو د عیسایانو فراحتن او لومبه شروع چې کمندونو شا کړی و عیسایانو کړی و او بیا چې کمندونو برلیان اغه کې دغه ډیر راغل دا بر دجال لخ کری ټولو منذر الذین شویرا کسان شوای اتخذ الله ولدا جوړ کړ الله تعالی ځان نه نیاز اوله اتخذ الله ولدا روکر اللہ تعالیٰ زانا نیازا ولی مالاهم بیهی من المن اللہ تبازوان نیشت دیل راب دیبانی سا قسم دلیل ولا لی آبائیم اونا دا پارا چکم دا مشرانو دا دی حضا دی خبر خطرناکی کبورت کلمتن تخرج من افوائیم تیرا خط خبر دا وقیل کبورت وقیل کبورت چتشتے وفعل تعجب من هما ضرب هو ضرب به وضرب وقيل ضربت وقيل ضربت كبرت سقط خبر ده شراوزي دخلود دينا دا ډیر خطرناک خبر ده هر ډیر خطرناک نتایج دي خبرت کلمه ده انت خرج من افواهم ډیر غټ خبر ده شراوزي دخلود دينا هي يقول ان وايد الا كذبا مگر درو فلا اللہ کباک و نفس کا تسلی دا آئی تا فلا اللہ کباک و نفس کا لا سارم نو کی دیشی چی تشی حلاک و انکے باک و نفس کا حلاک و انکے جی کمدن دزام فلا لا سارم فنخو نخانو ددی یو علا سارم آثار آغا دیو سیس کولیو بد نخو تبیلے کی گی لکه درس ته مونږ قرآن ته ناست یو الله قبول کی مونږ سوچ کوو نو درس آثار خولی وي عقیده مزیدار شي عمل مزیدار شي بنده سره فکر او احساس شي نو قرآن کریم چې دی نو هغه آثار د نیک عملونو ذکر کوي او د بد عملونو ذکر کوي دلته باسه شدید دی کنه او سخت فتنه و مصیبت را روان دی سخت فتنه و مصیبت سره را روان دی پای کې به په کار راځي نو ایمان او عمل اوس او خيار سره نه هغه چې فتنه ته ګوري او چې خدای کیږي رس دا دین بلا سره وځي لکه په یو علاقه باندې یو بادشاہ راغی او ظلم سګو وکړو یو سو خياران کسانو هغه وی یا الله د دې ظلم چې کومه نتیجه مونږ ته وباس او ساده مطلب د دې ظلم سره آثار دې ظلم سره آثار شته قرآن کریم دا وایي کې دې چې ته لکه چې ته هلاکون کې ځان دې حالا تاریم د دې په نتیجو باندې او دې په نو خو باندې چې دې اتخاذ الولد اتخاذ الولد د دې چې کوم غلط نتایج دي دې اتخاذ الولد او غلط آثاری دی کد آغینا سو خبر شی بیاو پا دی بانی افسوسون نکیو شدی غرق شدی دوشان کلمات انتا خرج من افوائیم سغط خبر دا چرا وجود خلود دینا خلید ندی زور دی والسولی دی یقول الا کذبا نو ای دی مگر درو یقولون الا کذبا نو ای دی چکمن مگر درو تش درو وی فلا اللہ کبا اخو نفس کالا ثارم کی دیشی جتو حلاک انکی دزان دی حلا ثارم نمانو لدی باندی زادی ولی نمانی ولی نمانی نو اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ اَصَفَا فَلَا لَكَ بَاكُ نَفْسَكَ عَلَى سَارِهِ دیشو کدی ایمان پا دی قرآن نرولی نو عقیده بید چایی دی اتخاذ والد او دی باس شدید کی بس کی گی گر استراکی کی پاغی کی و مبتلا کی گی داغی چی بیا کم سوی دی نم انلو چی کم اثارات کی او نتائج دی نو دا غیر د وژن او خيار سره ځان وږي چې دینه مړ مړ خره بس چې دا د حالات خو مینه لري کنه دا سړي دا سړي چې دې ځان حساب د قران پریک دی قانون قران پریک دی او دې بیا چې کمونو په یو بل کې اخته شي او لکه د زناور وخت کې تیرې د زناور په شان دې کمونو وخت تیرې نو د دې د نخو نه قانونا باندې او خيار سړې عقلمن سړې هغه چې ځان نه سکړي زه معنا په ونه شو یعنی الا يؤمنو بهذا الحديث يا صفا ففعل الله كباك النفس قال اثارهم دوی مدادا شالا اثارهم دا یادی پدی پسی پدی پسی مطلب دا دی چه دا کافران ایمان نراوڑی پیغمبر علیہ السلام سره به ډیر غم او د ډیر غم به سم ځان واجو ځکه نبی علیہ السلام پشان چې کمونو د پلارو په امت باندې ډیر زیات په کمونو خپه کېدو ډیر زیات په خپه کېدو حلال لا کا باسو نفس کالا ساره نو لکه چې تو باخو نفس کاله کوون کې د خپل ځان حالله ساارې په پسې ځکه چې لمنو پهې ایمان نه را وړي په بیان باندې سفا د وجه د غمونونه سفا افسوس کوون کې ان جاالنا تزیید م دنیا دا ټولو دنیا ابتلاله ده نو پهې په خایس پانې ته ټو کوي کاوش کوي اوش پرستې کوي آیوش کئے و آیش پرستی کئے دا جکم دنو سکئے اِنَّا جَعَلْنَا مَعَلَ الْأَرْضِ مَا ہوئی لَكَدْ محبت دو دنیا چه راشی تا آیوش راشی وز بیاد خواہشات و بندگی سشی شروع شی او دا جالیت شروع شی اِنَّا جَعَلْنَا مَعَلَ الْأَرْضِ یاقیناً گردولی دماغا چی دی بزم کبانے زینت اللہ خواہش دے صرف ظاهری ډول ظاهری خاص دي الا يؤمنو زینت الله لنبلوهم ايما صنعوا ملا دې لپاره چې اوس ما دې راځي چې یو په دې کې احسن عمل خسته به عمل چې کوم یو عمل خسته دي لنبلوهم ايما صنعوا ملا دا ټول دنیا مونږ ویلو دا جوړ کړل دي نظام تشریعي لدا واینا لجائلون مالا او یقینا څنګه ځون کې هم دی لا آغا چیزی پتی زمکا سعیدن جرزا داگا صفا اچھا پوچھا میدان تینا جوڑو ما داگا و میدان چی کمدنو صفا آلیا ما آلیا سعیدن جرزا نبتی دنیا بانی ظلمت اڑا چی دنیا او مال او دولت اثرا کی او چی کم ایمان او عمل صالح تی آغا چی کمدنو پریدی ام حاسب تا اول واقع چی کمدنو ذکر کئی الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سورة الكهف کی بیان د دې خبرې چې په هر څه پویدونکو الله تعالی دې استا خیر او شر الله تعالی پیژني او الله تعالی کارساز متصرف دې استاد ژوند ټول اختیارات د هغه دی تعلق دا هغه سره جوړ کا دا هغه سره جوړ کا دجالی قوتونه شیطانی قوتونه استاد ایمان دشمنان دي دا هغه مهنت ته د دې خبرې چې استاد زړنا د عمل نه او د ماحول نه دا الله تعالی نوم ختم کی او دا الله تعالی تصرف عبادت هغه زندګی نه ختم کی او دا هغه په ځای باندې ستا خواهشات یا د اکثریت خواهشات یا د نور مخلوق خواهشات هغه چې کمدنو حاکمان کی اغا حاکمان کی تو فکر کوا دا اللہ تعالی کتاب رواخلا علم شرعی اغا خور کا انزل علی عبده الکتاب دا چه کم دنو نخط میدون کی حقائق تی او دا اغی چه کم دنو بنیاد په تعمیر د انسانیت باندې دی چې د انسانیت تعمیر وشي هغې کې مصالح د عبادو دي مصالح چې کمدنو د عبادو دي نو هغه کتاب راواخله او د دې کتاب په ذریعه باندې خلک د خطرونه خبر کا او دې خطرې نه بچ کیدونکي خلک هغه دي چې هغه زړون د الله او عمل او ماحول هم د الله گرفتار کیږي او بلې کې هغه څوک چې هغه څه کم دنو د اتخاذ الولد عقیده لري دا وی عقیده د اتخاذ الولد وی دې ډېر غلط اثرات دي د دې عقیدې نو په دنیا اومدو کېګه د دنیا خایس هغه باندې مدو کېګه نمونه وګوره نا سابقافو چې د وخت جبار ظالم بادشاه د قیانوس د اقتدار په زور باندې د اقتدار په زور باندې هغه چې کمدنو د ایمان او د عمل صالح نه اړول د الله د عبادت او د حکومت نه سکول اړول یې خو هغه چې کمدنو د راحتونو او د دنیا د آسایشاتو او د خواهشاتو پروای نه دا کړی دنیا د خواهشاتو د آسایش دا غی پروای نه دا کړی او غی د الله په توحید کلکو خارونا شهرونا هغه قربان کړل د غار زندگی منتخب کړل د غار او د غر زندگی منتخب کړه خو هغه چې کمدنو ایمان او عمل صالح پرې نه خودل خبردار آسایشونه راحتونه قربان کا او د مخلوق د قوت او د اقتدار مقابله وکا تعلق الهی باندې کلک شه دا غی بارا کی دا موائی چالم الغیب و متصرف و اغی آجزان و الله په توحید کله کو ځان لا داسې حالاتو کې د خپل ایمان حفاظت وکا هم حاسب دانا صاحب الکافی والرقیم حلکانو دا زڑا نزڑا تلاروی دا قوم دا شرک دا خارکول و رضو دیکی یو تن لار ونی لان دی ادرید نو بل چه کمدنو آغا چه کمدنو بیا بل راغه بل راغه وی می اکیلا نکلا تا زوی د محبوب په طرف یواز را وتلو ما و جب چلتا رہا کاروان بنتا جاتا رہا روانو ما او قافله جوړې دلا بیا وملګری چې کمندنو تعالی الله درکې استو قدا نارا ملګری بدل الله درکې واغه چې کمندنو ودرې دو بل راوې بل راوې اخر یو بل تعالوي چې عرب بس په مونږ باندې دا بوج کیږي تنظیم او جماعت برابر کو یو امیر کو او ای بادشاہ تا با خبر کو بادشاہ تا ایسے کمدنو بیانو کو بادشاہ گرفتار کل التیمیتے میں ولور کو آغالکان پا خپل میشن پروگرام کلکو وزیران و زامنو پالنگون اپری خودل وزیران و زامنو خپل ایسے کمدنو راحت و آرام اغیل اللہ تاورکڑا پدا سے حالاتو کی شیعو طرف تا چه کمدنو زور وی او بل طرف تا خواہشات وی پدا سو کی دا سے حالاتو کی دا ایمان حفاظت دا چه کمدنو دا سی اتفاقی خبرانا دا دا دیر لوی امتحان دے شیعو طرف تا در تا خارکی جنت او بل طرف ته دی یری د دوزخ نه په داسې حالاتو کې ایمان ساتل دا لوی امتحان دی لوی چې کمدنو امتحان دی چې یو طرف ته ډانګي او بل طرف ته پړانګي او ته بیا دا ووایي چې دوزخ مجھے قبول ہے ہمراہ حیار کے او جنت میں جا کے ہجر کے صدمے اٹھائے کون دا دوزخ د دنیا او د فرعون دوزخ یادې او د قیانوسی دوزخ یادې یورپی دوزخ یادې شزه چې کمندنو دای می جیل تا چي او سزاګان راکې دا دوزخ می قبول لې او چې یار را سره وی الله را ناراض وی جنت می جا کې هجر کې صدمه اٹھای کون یورپی جنت تلال شم جنکای وی شرابون وی کبابون وی او بنگلی وی موٹری وی خواہشات وی خوش یار را سرنی وی او اللہ را ناراض وی ودی جنت ز سکوم ودی جنت پانی چه کمدنو ز سکوم دا هم زوانان دی نوجوانان دی دا زوان سڑی تا تکلیف برداشت کول دا ورته دومره ګران نه وی خو ځوان سړی ته خواهشات قربانول ډیر ګران کار وی خواهشات قربانول و ته ډیر ګران وی به وی جوانی دیوانی منګا له یو د موبایل له فلمونو مقابله نشو کولای فلمونو مقابله نشو کولای طالب بومی هغه بوم چې کمندنو لګیا وی فلمونه وګوري او دا چې کمندنو دیندار وي او هغه چې کمندنو فلمونه وګوري ډرامې وګوري په موبایل باندې او کله چې کمندنو قران مجید ته ناشتي هغه بدبخت چې کمندنو موبایل سره لګیا وی واسدا راحت څه خواهش تنو څه شي دې کې څه خارښت دی ولکه یو سره دې لکه اوس تاسو ځوانانی الله تعالی توفیق درکړې او قران مجید تناسی قران مجید تناسی ټول شپه د پښمنۍ او د سهار د موس په انتظار لکه تاسو وایئ چې څو په موس کېږي کنه چې سړې زر څه شي ودشي ودشي خدا سي د لګان شته چې ځوانان لکان دي او هغه فلمونه ګوري ډرامو ته د پښمنۍ په انتظار دي هاي فلمونه ګوري او ډرامي ګوري نو ما اوس لږ سات پس تب او ګوري الله دې قبول کړي استا سره به جولای کی سی او هغه سره به دو جولای کی سی یو سری ټول اس په فلمونه او قتل بده تاسو ملاو شو صرف د سترګو یو لک ټیم راحت راحت نه ولذت هغه څه کم نه ملاو شو هغه ملاو شو ته او بس چا ختم نور څه ختم الټا هغه له چې کمونو اخلاق تبا کړل اعمال ولا تبا کړل آسائش راحت قربانول دا چې کمونو ډیر ګران کار دی او بیا ځوان سړی تا نوجوان تا هغه له چې کمونو په خواهشات او خپکه خوذر ډیر ګران دی دا مضبوط ایمان هغه غواړي سابقافو د وزیرانو زامنو شاهزادګانو دار ته چې کمونو دار سے قربان کړل هر څه چې کمونو قربان کړل دا الله تعالی زپاره او غار تلاړل غار کې چې کمونو کېناستل په غره کې او د غټانو خوب قبول کو وسر د سادین په لوټه کې دا پر د وطن د پکې نشته بالښتونه دا چې کمونو په غار کې ناشتي زګه چې کمونو اقبال ویلو وی نهی تیرا نشی من قصر سلطانی کے گمبت پر نهی تیرا نشی من قصر سلطانی کے گمبت پر چون ہے شاہی بسیر بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر ستج کمدنو استازائی آغا جے کمدنو دا بادشاہان و صوفی و پالنگون ندی آغا زیون استان ندی تو ہے شاہی بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر تو خوشاہی نباز دی سبا جے کمدنو نغرونو پسر باندش پے گئے ستا جے کمدنو سخت سر عمر دے سخت سر لقد خلقنا الانسان فی کبد سبا جفا کشی او سخت سخت زندگی با تیرائے مشقت کے بچے کمدنو زندگی تیرائے ام حاسب دانا صحاب الکاف والرقیم آیت گمان گئے چیکین انداغا انا صحاب الکاف چیکین اندغار والا شاید غار والو والرقیم یو مانا او غصفے او دسپے چو اثرو دغار والا او دسپی والا رقیم سپی تو میلشی دویم والرقیم غار په کم خار کې وو هغه رقیم خار کې وو دا د رقیم د خار نومو درم یعنی غار والا او رقیم والا د رقیم کلی والا دا غار په رقیم کې وای وای لیکيږي د اردن په مضافاتو کې یو خار دی چې هغه ته رقیم وای درم چې کمدنو رقیم دا غا تخته والا هغې تخته چې کمدنو لیکلی وه تخته باندې لیکلی نومونه والله چې دا کسان اشتهاري مجرمان دي پکړو ژانې نه پایې چې کم ځای وموندلی شو دا د عین غددار دي او په بورډې والله نومونه لیکلي وو په تخته باندې بورډونه یې لګولي وو ویل ده په سر د وره انعام دی څلورم رقیم مرقوم کتاب تویل کیږي د غار په زندګۍ کې د شغل څه سره د شغل له کتاب سره کاهب زندګۍ کې پای کې د شغل له کتاب سره او دا هغه وخت چې کوم کتاب او انجیل او یابلو هغه کتاب به زوته هغه وی انا صاحب الكهف والرقيم يقينا نغار والا والرقيم والكتاب والا وتفتح والا كانوا من آياتنا عجبا دا شكم دنو دنو خزمانا وناشنا سسوا شداكين اتفاقی شویدی دا اتفاقی خبرانوا دا شكم دنو لوی همت او لوی میدان غاڑی دا شكم دنو سا اتفاقیات نو کانو من آیتنا عجبا دا زمازن خونو سناشنام ازاوال فتیتو الالکاب فاو کی چرال اللہ الکان غارتا زائو نیودی الکانو غارتا ربتا الفتیا فتوت تتصوف یو استلالا بذل الندا و ترک شکوا خپل همت دبل فائده دبارا خرچ کول او جزا و فضا و فریاد نکول جزا و فضا و فریاد نکول بذل الندا دبل فائده دبارا خپل راحت چه کمدنو قربانول مجزا و فضا و فریادون چه کمدنو نکول دیتا فتوت ویلکی قرآن کریم ابراهیم علیہ السلام تا زوان ویلی دی سمعنا فتن یذکرهم یقال له ابراهیم سمعنا فتن یذکرهم یقال له ابراهیم تا زوانو دیتا زوانان ویلی دی داد عمر زوانی ندار چگینی دا جوانی دیوانی جواز دا عمر زوانی ندار داد کردار زوانی ندار دا د کردار ځواني ده جو ستارو په ډالته هه قامن شاغی ته کمندنو ستورو ته ځان رسېږي ځواني کې د کمندنو زوري نو مطلب هغه زور د الله رضین د پاره استعمال کو د الله تعالی رضین د پاره استعمال کو دانه چې کرکټو باندې په ټیک ټاک باندې او په موبایل باندې په دې باندې چې کمنو خپل ذات ځوان نه ویل کېږي ته قربيبي ویل کېږي دا قربيبي ده فتیه ځوان دی ځوان په کردار باندې سړې ځوانيږي ابراهيم ته سلويخ تو کالو مر کې نبوت ملاو شوې دي نو سلويخ تو کالو نه پس بیان کړی چې سورو کې کړی او بیا غته وایي سمعنا فتن یذکرو یقال له ابراهیم مونږ یو ځوان باره کې اورېدلی دي مونږ یو ځوان باره کې څه کړی دي اورېدلی دي سړی د فرعون دربار کې اورېدلی دی او قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه دا ځوانان دي ابراهیم خپل قوتونه خپل استعداد د خلکو د فائدې لپاره خرچ کړو د ابراهیم فریاد تر سالم قران کې تعالی دل چې ابراهیم فریاد کړی جز افزه یې کړی او فریادونه یې کړی خلکو ته چې ما سره تعاون وکړي زه خراب شوم او دا وګوره دا مون سره دا دا کار کوي تعالی دل یو پیغمبر چې هغه وایي چې ما خلاف دا وشو دا وشو چې ته دا احتجاج کړی چې مال ادا وکړي مال ادا وکړي مال ادا وکړي پیغمبران هغې چې کمو فریادونه نه کوي دا د ځواني دا د الفتیا نور چې کله دا وګورې الفتوه رساله قشیریه کې وګورې باب الفتوه دوره خبرې او پکې پیدا کړي چې کتاب به پکې کېدی شي ولیکي کتاب به پکې ولیکي چې نوجوانو کا کردار بس هغه ټکي تشریح وکړه د قرآن په رڼا کې آیاتونو خو سم تاله درځي قرآن پرانا کی دا اکثر ټکو تشریح کا او دا انبیاء و بصیرت کی دا انبیاء ټول ځوانانو کنا دای ته کمزونو ځوانانو هغه جزا او فضا او فریادونه نه دي کړی ایزوال فتیه تو الهل کا پاغو کی زاونی وغال کانو غارتا الهل کا فی غارتا لاړل نو دا دې کمزونو خار پریخودو خار پریخود دا چه کمدنو غار تلال شا خو ایمان حفاظتو کا دی ایمان چه کمدنو حفاظتو کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی یوشکو ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شغف الجبال ومواقع الخطر یفر بدینه من الفتن خریبا دا ان یکون خیر مال المسلم چیز بنده بہترین مال چیده آب اسوی غنم اغبا غگڑیو بزیوی یتبع بها شغف الجبال چیده دی کمدنو گرزی حقی گڑو بیزو لرا سکو دا غر تا دا غر سکو تا اوڑی یتبع بها شغف الجبال دا غر سکو تا و مواقع القطر او باران زیت اوڑی دا باران زیت بوزی صد پار بوزی مواقع دا یفر بدینه من الفتن یفر بدینه من الفتن چه دے جه کمدنو دین خپل حفاظت کئی د خپل دین حفاظت کئی کل اغرط دی کل او بلگڑی ویزی بوزی چه دے جه کمدنو زما دین محفوظ شی حلال کاف خارون اپریدا غارون و تلار شا و دا خپل دین حفاظت وکا حفاظت تا چه کمدنو دا خپل دینو کا حلال کاف وی رہنے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو ہم نشی کوئی نہ ہم اور نہ ہم زبا کوئی نہ ہو رہنے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو اس دا سے زیت وی اسی دے لزم چو سکنوی ہم نشی کوئی نہ ہو اور ہم زبا کوئی نہ ہو نرا سر سکناستی اور نرا سر سکھبری کئی حلال کاف خار تلاڑل وقالو ربنا انسان چې دی دی مدنی و طبع دی نو دو دو قسم ضرورتو نوی یوی معاشی ضرورت وی جون تیرا والغواری بدن دی خامخا گر بستارا پکار دا خوراک سکاک پکار دی نو معاشی سهولت پکار دی دو دا علکان دی تعلیمی افتری و دی سر از خپل رشد فکری او نظری قوت فکر دی چه زمنگا چه کمدنو دا اعمال و دا اخلاق و دا عقیده بسکی دو ضرورتو ندی بسارا یو چه زغار تلال شم نخرم بسو او دویم چه زغار تلال شم والتا بیانه مطالعی نبرا سر کتابی او نو چې کمدنو عالمی چې دا غره سو سبق وو هغه شته به ځای شي شته به چې کمدنو سو شي شي ځای شي ځای شي الله ته متوجه شو ضرورتونو لپاره الله ته متوجه شه فقالو ذویل رب زمنگا ربنا وسیله کې رب صفات راوړو دا ضرورتونو پوره کون کې دی الله دې ربنا یا رب زمنگا آتنا من لدنکا رحمہ راکی منگل را دفل طرفنا مہربانی دا معاشی سہولتنا اگر را اللہ راکی چه زمنگ ضرورت پوروی چه تا محتاج نیو و حی لنا من امرنا رشدا طالب جان چی علاقه تا سبق لذی و طالبم خپل کور معیشت سہولت قربان کی دا بیوی دا لاس دوڑے سکی قربان کی دارنګه د کور کړه د پالم خو هغه چې کمندونو قربان کی طالب روان شي کلک پرش باندې چې کمندونو ځکیږي په کلک پرشونو باندې چې کمندونو ناشته ودوي او کله بجلی وی کله نوی کله پکې وی کله نوی دوم قربانی ورکړه دلوم پکار دی چې دا سابقہ او سنت عملو کی ځان لدا دو سوالونو کی الله زما معاشی سہولت ته برابر چې زه د کمدنو د ډوړای د جامع د فکر د وجه نه زمان علم پاتې او دویم مال رشد راکا هسې نه چې به داسې ملا پیښ شم چې هغه مې د کمدنو غلط ذهن راله جوړ کړي او بیا د کمدنو زه ټول عمر استعدادات مې غلط استعمالېږي ټوله مطالعه فضولیاتو لکوما غلط ځای کې چې د خدای استعمال نه شمه کله یو بل پسې لګیا یم کله سکم نشه الله ما ته چې کمونو صحیح ده وحی لنا من امرنا رشدا دې وجنا دعا دا دعا دې طالب جان ځان لګي او دا دو سيزونه دې ځان لمخه ته کی دا دې ځان لمخه ته کی ځکه حالات دا شانتی دي قاتنا من لذن کرما چه اے اللہ معاشی سہولت اغمی تا پورا کا وحی لنا من امرنا رشدا او اسان کمال را منگلا تکار زمانگنا رشد و ہدایت چه منگ دا چه کمدنو مقصد تاو رسو او خپل مقصد کی اللہ چه کمدنو کامیاب کو کامیاب شو فضربنا لازانیم دی چه غار تلالل حال دا کی اللہ تعالی سور وقتی ناستل ځان لا خبر اده بس خو بس انت الله رب العزت ودو کړلم آرام پیروز وزرنا علی ذان ذل کام سنین عددا اوست ځان تا ګورا وزرنا علی ذان موږ اور تا پهول خو ګونه دې په غار کې خلونا شمیر لشي دې شمیر شمیر کلونو ویل درې سوانو هر رواني دو رواخی والا غوگونا بند کرل تا تا با کشارا دا طالب جانا چه تا چه کل طلب دا علم کائی او رووت لی علم لان او دا خپل ایمان او دا خپل عمل صالح حفاظت کائی دا وقت دا یورپی تحذیب او دا وقت دا فرعون مقابله کائی و تا با دا دروغزن میڈیا نزان ناخبره کی دا غوگونا با دی بند کی چه باس کمدنو د دین از نیمه خبر ما اخبار ګورا او مې کمنو خبرونه او دا چې زونه باندې نور چې ته په خبرونه کې ویني زمون خبرونه کې سي په ټلګرام شو تا سره بیا غمې چې خدای کرای ګران شو بلې لاندې چې پاته د دنیا ګاډي ته وخې دی 50 را کجو ورکوا پیغام وای او چې ما کنه ته وای دا خو چینیم ګران شو سبا چې طالب چینه لېګم دا خو وای چینیم ګران لوی اعلان جوی په پریشان وای چې ضرورت ته راځي هغه به له خدای پوره کوي ځکه تا چا ته ویلي الله ته چې مال معاشي سہولت راکا نماز ضرورتونه پوره کا د دې میډیا نه به کمزورو په آرام کې دا میډیا به پریشان کی تشویش کې به واشي او ضربنا علی ذانم نو میټاپول حکومت دی بغار کې سینې نه دادا ضرب نه باندې کوئی دی و میټاپول باندې باندې پوښوي او می وهل نه داس می زنه استه ازارم نه معصوم چې مور د کوي نو د غوګ له ولدا څخه داس کوي او سړی و د کیږي د غوګ د لاتا چې سو پورې د خبر یو کې نو د و د کېدلې شي چې اوري د نه شو د کېدلې چې کله د اوري در څه کړو بس کړو نو باندې و د شي د و د شي نو دایلم دا غوګونه اور ټاپوال الا ځانې فرکا فسنی نه دادا سوما واسنا بیا میرا پورته کړل دی لارا را پورته میکړل دی لارا دریانا وایو الحزبین دې د پارا چې خارکم ایو الحزبین چې کوم په وړالو کې احوال مالو بیسو امدا ګیر کړی دی هغه سره لا بیسو چې دی وخت یې کړی د مودینا احوال مالو بیسو امدا د دې ظاهر مطلب تاسو یاد دی هغه دی را روان آیات آیات نمبر 19 کې حزبین دي چې اوی ډلې وی وی مونږه چې کمدنو لويس نه یو مانو باز یو او بل ډلې وی ربکم علو بماله وسم چې کوم دي دوه ډلو کې کم یو هغه موده ټیک راګی راکړی دا ټیک موده راګی راکړی دا خدغه مطلب دی حزبین هغه دي خود دې ځای سارا چه کمدر یو مطلب دوی موم دی آغا دا چه حزبین دوو یو آغاو چه غار والو غار تلالل او دویم ناغاو چه آغا شهر کسی شیو پاتی شیو سهولیاتو تا پاتی شیو فیسیلیتیز مراحات تا سی شیو پاتی شیو آغا چه کمدنو لنگریانو آغای چه کمدنو دیسو سنو تا پاتی شیو او یو چه کمدنو آغا طالب جان د سخت زندګۍ لاله لاړو سخت لاله لاړو اوس په تپه تولګي چې چا سخت برداشت کړه نو فائدہ غړي را حاصل کړه او کوم په خارونه کې ناس نو فائدہ غړي را حاصل کړه فائدہ دې کمونو غړي را حاصل کړه دا وتا د پتو لګي چې کوم د سختو مدرسو ته تلو او هغه دې کمونو سخت ژوندۍ تیر کړه نو هغه فائدہ حاصل کړه دا غیل په پوخي هغه و دې کمونو پارس پويږي هغه و دې فتنه پیژني هغه د فتنه مقابله کول شي فتنه مقابله به کول شي هغه به جفاکشي هغه به د دین په خدمت کې مخکې مخکې کیږي او چې کم دې کمندرو هغه بنگلو کې ناشته بلډینګونو کې ناشته او ځان له یو دنیوي جنت جوړ کړل دي او هغه جنت کې څه دي ناشته هغه خلک د دین تحریک نشي چلاولې هغه دې کمندرو سبا د ګټه خوب نشي کولې هغه ګټه باندې نشي کې ناشتلې په چې کم جفا کاشو او مهنتو هغه فائدہ ډیر حاصل کړه د کافی زندګۍ قیمت د دې وړه طبيعت په تولګي چې څومره د سخت علم کو او بګران دی او کو په تکلیف کې دی او کو څومره وایي چې کم دنو هغه علم کې پختګي ملو شي په جب سے مکان پکه هو چکه علوم کچه هو چکه لنا علم ایل حزبن اصالی مالبی سو اخکارکم و ظاہرکم چکم یو پتوڑا لکی گیر کڑے دے لما غسل را لبی سو چنی وقت تیر کڑو دی تیر کڑو دی مدینا نارونا خسوالے کنبا ام بلحق دا کی دا واقع چه بیانی گی حکمت اگا بلحق دبارا بیانی گی دا ندگی نی چه دا اللہ و تعالی قصہ بیانی دیکی لگزانو گورا او دی نزان لے عبرت واقلا دانه چې ته ګمنو وای چې تاسو مې وکړه عملی میدان ته وای نقطې مې یاد کړې عملو کا عمل بیان اون تاسو د بیانو متا تاسو نشه خبر ددای بل حق کې بالکل بالکل ټیک ټیک چې څنګه عوام د پښان شي ویو دانه چې دا فرضي خبره ده بل حق کې بالکل ټیک او مناسب یا د پار د خارګه حقیقت خارګه ولو هنده فتیاتون امنو بربهم دلته زاره فتیه تعریف کی هل تستره پوی زوانانو سکړیو هغه سہولیات قربان کړل او غارونو تلاړل دا ویل اوس دلته د زوانانو میشن ذکر کړي پروګرام ذکر کړي چا زوانی سوا زوان یو داوی یا منو بی ربیم یقین اندازوانانو شیمان راوڑ پر اقبل بانے وزد ناوم خدا اوکل زیاد میں قدیل رک لکون خدا غیمان بانے دائم پاتی شو خلق پی پاتی شو وزد ناوم خدا دمکیانی ورور کڑی شوی عرص ورور کڑی شو خدا خپلی نجودا نشو زد ناوم استقامت تی سوشده استقامت تی سالورم مرتبه وربتنا علا قلوبیم او کلک پرالی مراوز پر جلونو دیبانی جلونو مولا کلکل تو دید کمدنو دا بادشاہ او دا منظم حکومت مقابلی تا ادریدل دا منظم حکومت مقابلی تا ادریدل دا بغیر در ربط القلب نکی گی دی اولیاء اللہ شو او دید کمدنو سالم دنیا دا ورطا صفر خارشوا او دا آغی خیر خواهی کول شروع کرل او بادشاہ تا او بادشاہ وقت تا غلط ہوئے دا دا زوان کار دے شاگو ادری کی وربتنا علا قلوبیم از قامو از ظرف تے تاسو ای ظرف متعلق واری وربتنا پوری متعلق تے دا ظرف وربتنا پوری متعلق تے وربتنا علا قلوبیم کلکوالے میرا اس پر جنون دے ایبان دے جنون دے میرا سم کلک کلل ربط القلب شاگه ده کمدنو سالم و دنیا که مقالب شی نو پروائی نیوی ناغه مخی ده صرف یو اللاوی یو اللاوی چه بز اللہ رضاوی فده که تکلیف برداشت کول راحت قرباناول خواهشات قرباناول دارو ده تکار نخیری کذالک الیمان ازاد خلط بشاشته القلوب ده منگ اصل که منگ ده خپل ایمانونو ترقی نکو منګه د خپل توحید ترقی نه کوو منګه بس کم مختصر توحید زوت کړه د مسلمانې دلو الله دې په سم پوهه کې الله دې په دې کلک کې فدیک لکول او دې ربط القلب سره سوال دا مهنت زموږ نشته مونږ قران کریم صرف په دې اورو چې کم مشرک راکاګو او کم یو چې کم نن توت تاګو مونږ د خپل اصلاح په نیت وانه ورې چې مونږ لږ د خپل ایمان ترقی ته وکړو او دې چې کم نن ربط القلب اورسو ربط القلب اورسو چوبا جان در رب جان دیگر شود جان چو دیگر شد جهان دیگر شود دا چې زړه ته ورکوش شي بیا انقلاب راځي او بیا په دنیا کې انقلاب راځي د یو حسین علی رحمه الله تعالی دا غزړه ته کوش شو ما غسور لیونی ځان سره تیار کړ بیا چې کم لیونی تیار کړ ما غي ور پرې خود در پرې خود غر پرې خود نه نه ور پرې خود نه در پرې خود نه غر پرې خود او هر ځای ته الله توحید ورسو الله تعالی توحید ورسو اوس موږ په شخړو یو او خیر خیریت ته بس صرف چې کندرو خپل له جګړو کې خو چې خپل به یو بل ور اف کوسنګ او یو بل به چې کندرو وټکو څنګه او بیزه تکو به څنګه د ایمان او د قران او د توحید فکر کوم سره نه ورابطنا علی قلوبهم او ما چې کندرو کلکل جنو نارده پتای میرا و سکلک میکرل جنو نارده از خامو فقالو رب تلو دا ماناو نکی پیستا شیخ صلی رحمه اللہ تعالی فرمائل یو مولا مانا کولا چو ربطنا علا قلوبیم منگ دی در طول جنو نمیانس که ربط راوست او وارا چو ماغی جنو نمیس کرد یوزای کرد ماغی تینا اغا جو کردو چی دی ربطنا دی ربط تینا جو کردو کانا دا مانا نانا وربطنا على قلوبهم خلق بكل زنو هذي اسخام فقال ربنا رب السماوات دیتا آیت الربط میں لکی کی دا یو صورت انفال کی تیر شو وليربط على قلوبكم تیر شو خلا وليربط فکر آغل دی بل داده وربطنا على قلوبهم بیا بل امراضی تاسی اصلو فی زایتون دی آئی کی ربط رازی وربطنا على قلوبهم وليربط على قدام ذن لا رايات کی طول دغه آیات و ربط پر آیات کی بداوه چه کمدنو وای بیخا چه کلا یریگی او یا صدقی دا آیاتو نبوای او بیا چه چاسر بیماری داخل پارام دا علاج دی وربطنا على قلوبهم عاشقینا چه چاسر بیماری داخل اکار دا سما دا چې کوم والونه مالونه مسله یدا جسمانی بیماری وربطنا علی قلوبهم او خلق میکړو زونه دی هغه کې شو درې دلې اس قام هغه کې شو درې دلې فقالو نو ویل دی سملای کې ناشتو دی سملای کې هغه شانتی بادشاہ چې کومو خبره کولی دی پاس دی پاس دی اوتن په زمونږه خبره ده زمان یو خبر دا کسی چلی یو تن پاسید اغا خبر اوکڑا بیان اوکو یملی خامیل سید اغا پاسید بیان اوکو خدار داداروان بیان اوکو بادشاوی پیده سر عددی میشه نور سوک ملگریشتا اغا یلکان پاسید ویو مونگو سر ملگریو بادشاو لگ غلشو بلوکی گی خلق خلق بلوکی گی حواسنه چه زردی خلاف خبر اوکم پلاران خلاف نشید هر ورتهوي زه خیر دی هلکان یې پوه به شي تااس ل استضاعی خبرې وکړي لکه سم چې د بعد شاانو خبرې پ دا تاسو لکانې او د حکومت وکې تاسوله د اوسه خې غواړی دا خه پوه به شي پوه به شي ځ دی اوس کور ته ځئ په د خبره چلووت خراب کو خو پلاران لو جوزاره وخت پهته لکان پوه کوي خو پوه نه شو نو بیا به زه پوه کوم بیا به زه پوه کوم وي لاران وغیت مینتون شروع کلل ایس قامو فقالو ربنا رب السماوات لدهی پا قوم که دو شرکونو یو چه کمدنو ده قانون سازه شرکو شاغی قانون ده غیر الله منو ده قیانوسی نظامو ناغی چه کمدنو ربنا رب السماوات والارض دا آغا شرک را دیو کو دویم پکی و سنم پرستی بود پرستی و پکی او عبادت ده غیر الله کو لن ندعو من دونی اله دا غبل شرک را دو کو دوار شرکو نرد کئی دا حاکمیت شرکو مرد کئی اور سره چې کمونه د عبادت شرک مرت کوي وقالو ربنا رب السماوات والارض هو رب زمونږه رب د اسمانو زمکه ده چې کوم د زمکه او د انتظام زمکه او د اسمان انتظام چلی زمونږ انتظام به موږ چلی بالکل موږ نه راولو سره دال من دوني د الله نه علاوه بل حاجت سر کوونکه ورت د شرک دعا دې چې کمونه په چاته به رحمت شوي نشرک پیل عبادت امرت کو دو مانا داوا لانا دعا من دونی الان نوائیو منگا دا لانا الہ بلچاتا خدای الہ بلچاتا نوائیو نبادشاتا او نبودتا ندا گٹی بودمنو ندا غواخی بودمنو دا منگ نمنو ندا گٹی خدای منو او ندا غواخی خدای منو لقد قلنا ایدن شاتتا کمونگا اوکو دا خبران او بوائی مونگ پدا غواقی خبر دا حد نتیران هاولای قومون اتخذو من دونی آلی آم ولی دا قوم پا غلط اره دایوی سوالو کاغی ولی وی دا قوم پا غلط اره چه تاوش کمدنو لگیای آورده خلاف کوئی ولی دا قوم پا غلط اره هاولای قومون اتخذو دا کام زمونگا چه جوڑ کری دا اللہ نه علاوه نور خدایان دا پا غلط دی مشرکان دی لولا یا تونالی سلطان بیین ولی نراوڑی دی پی عبادت دی باندی سلطان بیین دلیل صاحب دلیل دی راوڑی اما نظلمو نشت غر ظالم دا غچانا افترال اللہ کذبا چه جوڑ کی پا اللہ بانی دروغ شاید پا اللہ بانی دروغ جوڑ کی نظر غر ظالم بل نشتا اگر دروست دی چا بل چا تا الہ ہوئی او بل چا تا قانون ساز ہوئی دا دروب دی کنا افتر آل اللہ کذبا وائزی تظلتمون وما یعبدون اللہ اللہ وائزی تظلتمون دا منس کے توی راوڑا حیات سر توی دا ردیت کم دنو سوشو بیا پلارانو تا ولوی پلارانو نسیتو نکول او نصیحت پاشکان و اثر نکا نو بده الکانو بلکل لسر پلاران نصیحت نکاو اثر نکاو وی دا بوشی دا بوشی دا بوشی پلاران ورطوی گورا ما پسی ستان امبر دی ما دیگی دی تو گورا زو خواست ختمی ورپسی تو وزیر کی گی دا و دا او مالا چه کمدنو پینسن مخراو دما اوس پینسن را روان دی او کستا دا وجه نزو حکومت سسپین کم نزو با دا بنگلا و دا دبار سزو پریدما بیا به زم کلی کې به زمینداری کوم دا لګیا دي پلاران دامنو ته نصیحتونه کوي کوي کله په یو طرف کله په بل طرف کله په یو طرف دوی ونه منله پلاران رانل بادشاہ ته وی بل زموږ نه آفتی زموږ زامن نه دي زموږ زامن نه دي آفتی چې څو سره کوي کو سره ځکه اوس په کوته زوی وای نو وزیر دې وزیران نه کوي وزیر او انکار دې نو کوي بس زمونږ ځامن دي مونږ د خپل دیوالای نه ويستل مونږ د خپل دیوالای نه ويستل بادشاہ دې کمندنو مهلت ولا ورکو او جیل کې واچول دې دې جیل نه وتختیدل او غار تلاړل چې غار تلاړل بل تو تعمیر څه خبر او کړه وای دې تظرتم او ما یعبدون الا الله فاو کی چې تاسو جدا شوی دې نه تقام نه جدا شوي او دا غسنا چې د بندگی کوله د الله نه علاوه یا د شرک نوم جدا شوي د مشرکانو نوم او د شرک نه فاویل الکاف زی غار دا دایونی وی چې کمدنو غار دا دایوالا مشوره ورکړه او کتا سره فکری چې خرو بسا یان شر لکم رب بکم رحمتی در بکی تاسو لرا یان شر لکم را خور بکی بتاسو رب ستاسو لام په معنا د علا باندې یانشر علیکم ربکم را قربه کی بتا سبحان ربل مهربانی خپل هغه در باندې مهربانی را خوره کی وای وحی لکم من امرکم مرفقا او سان به کی تاسو را د معاملې تاسو نه مرفقا کامیابی خپل مقصد کې هم کامیابون کی وطر شمس آئزا تلات تزار وان کافیم اللہ تعالی والا معاشی سہولت بندوبستو کو وطر شمس آئزا تلات اللہ والا غیبی حفاظتو کو یعنی دا شانتے جب غار کی پروتی تو خرابی کیوں مو و اللہ حفاظت کونو و تارا شمس ای رات و لات او مینی بانوار چکل را خیجی و پریگ دیو کٹ کئی دیل را تزاوارو ان کافیم او بڑی چکم دنو دا غار دا دینا او بڑی دانوار دا غار دا دینا ذات الیمین خی طرف تا و ازا غربت تقرد امداد شمال او چکل پریوزی و پریگ کٹ کئی دیل را او پریگ دی دیل را ذات شمال کس طرف تا گستار افتا قوم فی فجوت من او دی اوپا میدان اولاو میدان دغار کی یعنی دغار یو طرف تنو دغار پمینس کے سملاس تنو دغار خلچی وا ناغا دی کمدنو جنوب طرف توا چا توا جنوب طرف توا تو چی دا سی پک سملی خفیدہ سکی تو دا طرف سر آگئی مشرق او دا طرف سر آگئی مغرب صحیح کہا نا تو دا خیر طرف مشرق را آگئی سار وچنور را خطو نوان کافیهم ذات الیمین منور بخی طرف تاو او چه کل بچه کم دو نسو دو بیدو نسو با گس طرف تا ذات شمال فیضا غربت تقردو هم ذات شمال نو پری خودو خطو که بپیم چراو خط منور بپی لگ لگ لگی دو وگم بپی راتو نو چه پری واسو بنو بیا بپیم لگی دو نو چه نور بان بدن بان نور لگی دید خرابی گی نا بچ پاتې کیږي دا د الله یو غیبی سو بندوبست او کدی د غار یو دیوال طرف ته وي بیا په دانوار نه لګیږي که یو ګل طرف ته وي بیا په نور نه لګیږي ذات هم فی فجوته من دې په سکیو میدان کې لګا دې برانډا کې سملا دا چې مخامخ کوم د مدرسې سره برانډا او په یاره طرف ته شمال طرف ته ځکه پیګه نو بشریت ته څه طرف ته شي خي طرف ته او مغرب دې کوم نه وګستان بس دا غار دی جوڑ دا برندا و ایزا غربت تقردم ذات شمال و هم فی فجوت من او دیو بکلاو میدان دا غار کی ذالک من آیات اللہ دا جکم دنو دا قدرتی بندو بسول اللہ کرو ذالک من آیات اللہ داری دنو خدا اللہ نم و من یاد اللہ فو المختد او آغا سوکش ہدایتو کی اللہ وردان دیوی لارمون دنکے فو المختد نلارم امی وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا او سوق چه گمراه کی هو نومی تو تدبار سوق دوست او نه هدایت ورکون کے چه اللہ ورطا هدایتو کی ناغد تکی تکی نا رده اولیاء و عاجزی معلومی او ردین تی کمدن و معلومات کی چه دیکی زمان بارا صفحه دوا آغد تینا مقصد سکی معلومی او چه چه سوق گمراهی ناغد کمدن و آغوی وې د دې نمونه چې په کاغذ لیکي کنه او کیشته باندې و لګای نو کیشته ډوبی کینه او چې په دکان کې ځوان کې په دکان څخه ځلکی کینه اخلاقی کینه او چې په کور کې کیږي ته دې کور ته بغلم ناراضي فإن أسماء هؤلاء تفيد من الغرق والحرق والدم رواه البصائر لاګای ګل ردا چې کمنو غلطه خبره ده الان ته روح البيان نه راوغستا رتول نه پويږي روح البيان ارسلي کی دا وسه خبر نه ده ته وايي چې ما دې کتاب نه راغسته نه نقلته من الكتب چې ما دې کتابونو نه سکړي دا نه کل کړي دا چې القران رحم الله تعالی او توي بي اتاث قد املا اتاث قد املا شهرام کې مناظره بي اتاث قد املا په تو خوای چې نقلته من الكتب ما دې کتابونو نه سکړي دي نقل کړي دي وس کوړته چې کوم کتاب نه نقل کړی بیا به کتابونه پېښ کړي له اعلان جواب وطن کې حاج پو بیا به داګه په سندونو څخه دي بس کړه چې قرآن او ته پرې دا خبره اتا تا کړو املا بیا کېده لری او کې نه لری وس کې وی نه لرم وی نقل کول لولې اج کې وی لرمه نو غر کو هغه به موږ جوړندو چې وته وسو نا بیا بل څه ته جوړېدل دا چې خيارې تاسو سره کاو نو چې هغه د کمندر دغه شي کا برګرام شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل پیدا سابقہ په واقع ویلا درس کې درس شو چې کور د لم په لار باندې وګړه مخې لاراله پیراته چې باچا سره نن دغه خپل کیسه وکړه ته یې کمزره سو کسانو دا شپو وو بیمار دې څه کوي به به چې زه ما خام په نوم کا کوړی ورکوما همې خدای دې خار کاکا هم سویل هم خو ویل لا چې عاجزان عالم الغیب نو اولیاء عاجزان بنديان ضایان نو نو څو دا غي په نوم سور کو کا کوړی ورکوم چې شپو کور ورکوم کو ورکوم وما يزلل فلا تجد له وليا مرشدا ده غیر په نوم کې برکت مګا نه وما يزلل خاص چې غلطي کوي الله نو نو مې تاسو ته پارا ولي سو ګوس مرشدا ہدایت کوم کې فتا سب مې قازن الله تعالی کې به حفاظت وګورا فتا سب مې قازن او رکود او ګمان وکړ ته په دې باندې قازن نبی خو قوم رکود او دې دیو دا او دی د کمدنو وده دی سبا وایسی دی بیدار دی او حالان چی دی وده دی دی حفاظت دا سکی او سترگی کلا ہوئی سترگی کلا ہوئی چاو سو بلان دا انی بلکان دی بنا بلا دی تو سوال که کنا چی دی غار طرف تا سو کڑو پا دی دری سوکالا کتلل نا دی ور تتلل نور سکنت لر سو وخوم اخولم سکنت لر خشاک مشاک لسو کو نراندر پچا باران نراندر چوی رازی بیغار کسی شو ور شو پلت شو مکی لگا آنو یو بندو بز داو چه ده غار مخی ترور هر جوڑیس پیپرو تو اگه دا سکردی دی استر گیره اسکری دا بسندی خبردار پسو کرالا خبرده لینی نیو سپیپرو تو چه خلقو وقتن بیورکا آگه ده گلتیر پروت تی بسو با ده سپید واجنا نتلم چه کدی غار کی رئی سار کرم بیا بسکو ما او دویم که چا به لرې نو کتل ورته هغوی به پراته ودو خو اړیدل را اړیدل غمو دکان دي بس راغلی و ګپ شپ لګې پروګرام ل به راغلی او چاولې به باندې کړي ته هغوی به او بل به چې کمنو سترګې به مړی دی راړی دی او پراته په تا پې غمان کو چې دا وختې اوسه شي روقات چاولګرام ش رام الله فرمیل روقات چې کمنو خوب تو کچه خوب ته وي لکه دا طالب چې د بارا به جو ټایم کې پاسه وي چې مړه بیا موږ پاسه دومره وخت دی کنه اردا چې کمنو رکات کچه خوب ته ویل کیږي د درې سو کال خوب کړه د فوجان باندې شوی ندی طالبانو کنه طالب غریب په خوب مړیږي وی طالب چې کمنو د خوب او د بین مازه فرمان مړ شي یو وی بین مازه کې کوم بکالا د خدای بین مازه کوي نو الله دې نبی بین مازه کوي او دویم چې کمزورو خوب نه پوره کیږي هر وخت دې عجز خوب لورږي هر وخت کله چې کمزورو درړه دې دوی ځګړتي خوب وکړي لکه عمر واحد مفتي ته پښان دې بیا هم دل خوب ورني هغه دلته تجربه کړې و به ما تجربه کوله شهر 150 ورځې کېدل شي انو د خطر په چټیانو کې دلته پاتې شو زموږ د کور نه ولا چرنه نه ولګره واخې ولا رول لوري ورته سره ولګو چې و خوب ورشو دا شنا دې کم دنو نه تر بل را درته ما لګا هغه ترنه وا هغه دې شکر ورو بیا پراتی دې کوم نو ما ویل ته و خل نه تر انا ما ته وی چې اصل کې ما ته درې و خل ما څه شي زه درې و بما چې دا انسان چې دې د سوره خوب کول شي سوره خوب کول شي انا یې ما ته درې و خل دې سره موږ نه ورا پاسه ما او ډوډۍ بیا وډایره کو دې کېدم ډایرک موځګنو دو غنټې زو مونږ وروډای باندې زما لګېدلې ا پینځه مونږ نو وروډای باندې ما دو غنټې لګېدلې او نور به تجربه کړو دوی غنټې سړې وکړي دوی غنټې ا دوی غنټې ودو خال محترم سر دی الله غری کر رحمت کړي خو سړې او هغه وجه ګمندو فرمایل وې مونږ پاکوړي کې امتحانو شو امتحان سیمای امتحانو شو نو په خوا خو د ګاډي ما ډېر نو دا د درې ورځې چټیانو نو طالبان کور ته نتلو په مدرسه کې به پاتې کېدل بس یو را اسمبلی کې راځي هغه موږ پاتې شو ریزو زما ملګری موږ ښکار لاړو سین طرف ته همې زما ملګری ډېر بدو هغه څنټره وښته څنټره وښته چې موږ رالو انو یې دوی چې دا صفاک او کېده ایو ملګری وځي چې ډېر راپاسي بیا به په خپل ریبل را دې بیا موږ لاړو ښکارله ریبل کونته را مو وښته پدرې مرز بل کو تر درې واړه کو تر من کې خو دي په دې جمعې راز څومره دی الګ ته شي پاسه کا دې دې نه پرځو دې شوو پرچا ختم شو نو دې شوو وینا شورو زیارت جمعه په دې جمعې پرځ موږ دې پاسو چې پاسه لګه دې دې چې څه مړل شي تاسو سره دې پرې دې نه کې موږ دې دې د خدای باندې سلوره مرز دې سلوره ما دې دې دې دې طبيعت خراب کی په موږ بیا وته وي چې لګه د خدای باندې پاسه لګون تک په اخر په زور مرا پاسه به مونږ ورته چې نن د جمعې راځو دې نه مانا لږې چې نه هرځه او زه دولت بجو دغه و د شو مې پرته چې ختم شو او زه دولت بجې زره مستفیم لګ دې به مونږ ورته چې خدای باندې د جمعې راځو ولا مجامې بدلې کا به نه مانل نه یې خانه تلاړو به نه یې خانه ولا نه تاسو کو چې نن د سره راځو بیا هغه ورته چې نن د جمعې راځو چې راغه به مونږ ته چې مونږ درې کونټري وشتي دي او تاسو چې کومو انتظار دی طالب اجازه خو پرمن نه کی ریون ته تاسو له ما انو علماء حلقه کې ملاستو یو باسطان دا شپې ټایم کې جاګو اوټو اوټو دا وای کنه هغه اوټو وای کنه لوړ والے ګرځیدل یو مولا چې کومو دا څنګه کنه چینج والے بستر او کنه اگر دا سپدی لاس پانی او والا کانا سی بی بیا ہوئی چوٹو ماں دے گو لے مولئی سے مائی جوڑی دے خوب پسی دیر رہ گئے دی مڑا کسن خلی صلاح دے وی اتک کالن سالی بی اکڑا دی مونگوئی چی یو ماوی ماوی لوخدہ سر وعدہ کرو شا تک زر پاریخ شم زبا یو کالو دکین گئے یو کال بزو دکین گئے بوی پر سالم طالب ہے کہ مڑا خوب چتاو نلی دا کمای چې زبو د کېګم په یو کار یو غزه من قسمت شو یاره تبلیغ کیراله چې تبلیغ کیراله مونږ یې ځایره دا هم ډوره ګران کار نه دی بلک بچ کم دنو تعلیم عالم کو بیا په وجود کیو چې خوب بکوې دلته فرازلی وي وټو وټو بل کار نشته قسم دې بس وټو دې وټو دې وټو دې نو وي مونږ وې چې ځایره خدای ما په جنت کې به وکو بیا غرض وي سجاده مې سره بیان کو چې جنت کې خوب نشته بیا غیر علوم چا پکو بیا غیم چا پکو ما تا یو زی پکی بل پاتی ری بی کم می کبر که بوی چه نم کنو متیل عروس کنا بیا رضا غذا کی تڑی یوازی گرانا بگیڑی را و تا سب می قادن و امرو قود گمان با کهتا با دیبانی دیوی خو قوضی وزو دقشان بچه کم دنو حق پرستوی اور دین خدمت کوم کی تب گمان کې چې دې د هر سننا خبردار دی او دې بزن نه خبره کړی بس و هم رقود وانو قلبهم ذات الیمین وانو قلبهم ذات الیمین و ذات الشمال اړول راول مدیل را خيو ګس طرف تا وقلبهم باذتم ذرای بالوسید او سپید دې چې کم دنو خورون کې د لاسونو وسنګلو خپلو سارو کې وسلو پس زونو کې مخینو خو ته ذراین ویلې کېږي مخینو ته ذراین ویلې کېږي وقال وهم بازتون ذراین بالوسید او سپیر دې چې کم دنو خوراون کې د لاسونو خپلو بالوسید په خور د غار کې دلته یو خبر ادا وګورا هغه سپې شاګه کم دنو دا پرستو ملګرتیا کړی و د قران په منځ کې دا تذکرہ وشو داغه تذکرہ وشو چې یو نیک بنده د حق پرستو ملګرتیا وکي او مسلمان د حق پرستو ملګرتیا وکي داغه به کمندو سمره لوي شان سمره لوي شان به هغه سپه الله د قران په میانس کې یاد کړل او قلب او باستون ذراه بیل وسید دې مدارا چې الله داغه حفاظت تسپی سره وکړو تاب علی الله تعالی چې کمندو قلب من کلاب الدنیا داسې بوي زا هغه به کمندو حدیث کې راځي نبی رسول سلام فرمایي ان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر الله رضي دین تایید کله پر رجل فاجر باندې کوي پر رجل فاجر باندې کوي نو کله خدا سي الله رته موږ د دې زمرې نو ساتي چې په خپل مولا فاسق فاجری هغه مسلې بیانې الله رته موږ او ساتي او کله داسي وي چې حق پرست عالم بیان کوي حق پرست عالم نو یو فاسق فاجر براپاسي وای چې کده ته تاسو ویل زبا سره داسې داسې وکړه هغه ظاهر کې قلب من کلاب دنیا وی هر دنیا سپې وی فاسق فاجر وی الله به حق پرست مدد کوي دا فرض مدد په الله کی تعالی الله تعالی چې کم دنو مقرر کی دا غشان دی ظاهر کې به تیس نی صاحبای هغه به کم دنو دو محکمو کې وی کله به کم دنو فوج کې وی کله پولیس کې وی ظاهر کې به چې کم دنو هغه سنی صاحبای هغه به کم دنو دومره تایید تاو کی او ملګرتیا به یو کی چې تبا حیران شي تبا حیران شي په سخت حالاتو کې چه کلا سخت حالاتو حانو دلتا تصوابای که چه کمدنو وی سوچو و اللہ دیو بخی مرشوه دی و آغا چه کمدنو دا سیو چه ما تا نورو وی ما دیر نپیجندو و نورو ما تا وی چه دیستم منزم نکی منزم نکی دا سی او وی فیس پانیلا نکی لکا خوی پتا نلگی ما تا پل وی وی پتا نلگی ستا په سجادو کړو د مدرسې په سجادو کړو چې کوم ځای کې میټینګي او وي چې ستاسو مدرسې باره کې خبره کیږي به دې باندې خپل یو بدريږي چې هغه زموري زمان او زره دې گواری ورکوم چې هغه کې نو وسلو والشته او نو داغې د وسلې سره کار دی ٹھیک ته غاڼه ده پکې تاسو ته نه دی نه لري خو زموري مواريزه اخلم بیا د ذلې څخه کم غلط افسرو نو دا مونږ یو وخت زلاله چې کیناستم چه ده سنگ وردن نشو منو آقا و دره ده سواتو آقا هم جو را تخکاری وفات شوه ده آقا ده کمدنو داری کو دره سلوٹی وکو ما تاوی آقا مختمیم تایی وی تو خوی وڑو که بچه بیایوی وی قسم پا خدای تعالی ده هیچ دامخ ده مجرم نره بیایی چه اوی ما تاوی وی دل ده سور کلی امان خان نومو وی دل ده سور کلی ما اسی جده مجی خوزه قسم پی جنمم نه وی پس نه لگی بچ ستاسو د مدرسې په سر دې څنګه ولاړ دي وي سم په هر میټینګ کې رجل مؤمن دی وي په پار میټینګ کې رجل مؤمن الله دې ولا قبول کړي والا قال وهم باستون ذراي بالوسيد لو صلات عليهم لو لئت منهم فرارا او کته ورخاره شو دیتا دیتا ورخاره شو ناصافه کې څه تلاړې په غار خوادا لم لئت منهم روبا دا سه حالاتو چو ڈائریک پتی را تختی دی ڈائریک پتی را تختی دی دا سو روح پی اللہ تعالی چه کم دنو واچو روح پی اللہ تعالی واچو نبی علیہ السلام تو سلام تا چه سڑے سنگ آراغے سنگ آراغے نبی علیہ السلام چه تو رو اچھا تکڑا آنو آغا وہ نہیں آرستی نا نبی علیہ السلام تو سلام چه وی اللہ دا آغا نا تو رو سو شو آرتاو شو تو رو تین آرتاو شو عمر رضی اللہ تعالی نو آغا چه کم دنو تلو د صدقی د بیت المال چې کومخانو راغای قتل او مالش ولکاو خپل امیر المؤمنین لګیا دی پاغه یې تل رنگړ مانړ لا ګول چې د سرمنې خرابي او لګیاو علی رضی الله تعالی عنہ ولیدو انوی امیر المؤمنین د دې آیات خمس ذات ته چې ان خیر من استاجرت القوی الامین لازم من خمس زور دی زمونږه وي خمس زور دی نو هغه تاستل او شرطا دو خانو تحقیقی کو نو غرمو خوب و لارغل ده نو باز یوی ون لان نملاس شوه ده او زان تا شگی را خوندی کردی دی پاقی از تاریخ ده او ده شوه ده ده روم قاسد را غل ده تاپو سکرده ده چه امیر المومینین چه شو اقیب تاوی امیر المومینین بدا سی چه تا وقتی او خانو پسیتلو دست بایی انت بایی ایسه شی ودا چې په توخانه قتل ودا چې په تل یلته کې ځان لو غوړه هغه حیران شو امیر المؤمنین د قشن دې هغه را روان شو راغی چراغه نو یو ون لاندې وکړو نو شکه راغی چې دغه وې نو لاړ چې وی قتل بیغم بادشاہ ودره ودره اراده وکړه چې بس خامو قضا او سر بطی نوواما وزار بولا ورکما سر بطی نوواما عمر با ڈڑا ورواڑی چه داسی و تاو قتل داغه نتور ارتاو شو چه داسی و تاو قتل سنگر داغه نتور سو شو ارتاو شو بانه روبی ذکر کئی بیار کې ترسد اداق و تقوی گزید ترسد ازو انس و جن و هر کس کی دید چه سوک دا اللہ نو یریگی دا غن هر شه بیا یریگی هر سیست دینا چه کمدنو بیا یدیگی او اغوی حیبت حق است این از خلق نیست حیبت مردان جز دلق نیست وی حیبت حق است این از خلق نیست دا روح پی اللہ چوله دی دا د ظاهری اسباب و روح با. دا د ظاهری اسباب و روح نده حیبت آمر دا صاحب دلق نیست دا د کمدنو د ملنگه و دا فقیره ندی دا د اللہ را طرف نیو قدرتی سوی روح نبیت دا اللہ نو یری که دا اللہ شاہ نبی علیہ السلام وی نصرتو بی روب مسیرت شہرین بی زمان و دشمن پا یوش میاش پا فاصله بانده یری بی یو میاش پا فاصله نصرتو بی روب مسیرت شہرین دا دا اللہ تعالی و قدرتی روب چه دای دبانه بچه کمدنو آشی چه دا تا مخامو سوکینی داغن وارسی یری گی اخپل بسنی یری گی بیا لوی طلاع تعالیم لولی تو منو فرارا شاجیان بادشاہ وی وی ملاجیون گرفتارو ما ملاجیون وی گرفتارو می دو خبر کڑی دا زمان خلاف خبر کڑی دا وی گرفتارو می علمگیر را دی استاجی تیوی دا علمگیر شو دا ملاجیون شاگردو ملاجیون شاگردو ورطیوی وی بابا پوج را لی کی نیوی دی پراشا رازا زبا بابا سر لگا خبر او کما او گزاره به وکو هغه ورته سکی بابا دی وی فوج را لیگی نیوی دی وی زور شا بابا تا دی وایا چه ملاجون لوٹاو جانماز راوا غستن ور شا وطا وایا اغا علمگیر ورته وی خدای تا وگورا لوٹاو جانماز زما بابا پس مرالا زما زبا بابا تار خبر اکون بس لوٹاو جانماز مرالا داغه د لوټي او د جانمار نه یریدل پاغي کې او قدرتی روغ وو پای کې قدرتی روغ وو شاجهان خپل فیصله واپس واغست خپل فیصله واپس واغستا صد الله شرو با الله درکی مونږ وای دا څنګه کیږي موږ سکل نه دیو مونږ د الله شي وی نه یو بیا به وایو خو مونږه لګمونه سیندره مولا خبره د عمل نمخ کې انجام ګورو عمل نکو او نتیجه مخ کې غواړو اجر مخ کې غواړو مو ویل کدا څنګه عملو کنه اجر غواړه کنه لاوي صلاه تعالی لاوله تمنو فرارا او که تور خار شپ دی باندې ور خار شپ بدای مخا مخا او دې دل به واپس شپ وي د دینا فرارا پتیختا ولا مولا تمنو روبا او خا مخا ډکړ شپ وي د دینا د یارې دواجنا یارې نه بڑکوي وکذالک دکه می کمالو باسنام یا په دکه حالت کې راپورته نکړل دی لرا را بیدار نکړل لیا تسالو بینم دا چې دی خپلو کې تپوسو کې یو بلنا تپوسو کې قال قائل منهم یو ویون کې وایل حمیر سیبویل پیرو ای سوره وقوم در کړی ایرو خوب بم سوره کړی دای طالبان دی کنه درې سوانه کال او دنی وی اور دی اسی صدر ګینټنی ما خوب دی وی قالوا لبسنا يوما وبعضهم دیوته لبسنا يوما موږ وخت تیر کړی او یا سی سزر دینا دا سی سز کوول چې دروغ نه بچو زګه چې راتلون هم نور ولاړو نور را ختلو او چې اوس را پاسې دو ماځی غړې دی نور لا ولاړ دی نو پورا رس کو نه ورپسې بعض یوم زکووي او بعض یوم قالوا انور چې وکتل ځان ته دی نو کونو مکونو ته وکتل پسنو مونو ته سګړو او قتل دی بریتو بریتو تا چې حالات په یاره څه بدل غونډه کې ښکاری حالات څه بدل غونډه کې ښکاری په نور څه کې ګوتې موي او ربکم علمو بكم بما لبستم ربکم علمو بما لبستم ربکم حفاظت کوونکې تاسو اپ ویږي په هغه باندې تاسو سات تیر کړلې پر ډوډۍ پکرو کې وګیو چو اوس ویښ شو نوږي شو چې ما فراتی دي نو هیڅ نشته بس الله او ته بندوبست کړو غواړه بابا سو اده کوم ورته کوم اږي بابا سو نو لګی تاسو یوتن خدمت لبلګری مقرر کیوی بابا سو اده کوم مقرر کی یوتن تاسو نه کولی کی یوتن تاسو پیوارې کوم سره ده پیسو خپلوا خپل پیسې خپل خرچه ډیره بهتر ده چې سړی په علم باندې وکړي. دا د طالبانو نه د تیارو خوراکونو چې کم ده نو څه د خلکو شوق هم نشته دین سره، نو د زوی چې کم یونیورسټۍ کې وي باغله چې کم ده نو د میاشتې 20,000-30,000 دا هغه خرچه وي هغه ولا ورکوي. یو ماشوم ماشومګې دونی میلیشتې چې وي چې دی چې کمدنو سکول ته روان شي د هغه چې کمدنو د ورځې خرچه او د هغه ماهانه خرچه حساب کړه، هغه چې کمدنو له 70,000 روپۍ د ده میاشت جوړېږي، هغه د سکول فیس جدا ورکوي او د ټیویشن فیس جدا ورکوي او د ګاډي ترانسپورټ جدا ورکوي او ماشوم له خرچه جدا ورکوي، او طالب العلم چې لیږي 100 روپۍ ولا ورکوي ټول میاشتې له فیس دا والا شاور ته وي 100 روپۍ لره راکوي همې تب څه کوي مارس دا او تا باندې خو دوم دي ته مدرسه کې څه کوي یو د خلکو چې کم دنو دین طرف ته رغبت کم دی، او کچر ته مدرسې والا 15,000 او 3,000 روپۍ فیس واغسته مدرسې به خالی پرتی، بیا د کم دنو مدرسې ته څوک څوک نه راولي بیا پرې دا وی هغه ته دکان جوړ کړې دا وی دکان جوړ کړې دا دا حت الوسا طالب العلم لا پکار دي شاخ خپل پیسې په دینو لګې کړه بابا سو هغه کوم یوارته کوم عادي هو لګې یو تن لرا په پیسو خپل سره سره د پیسو خپل عادي چې داری د المدینه ته خار دا قال انظر ایو اس کا تو امن دې لګلو آداب یو پیسې ولا ور کوي دویم پلی اندور ایو آس که تو آمن او دی گوری چه کم یاو چه کم دنو زیاد پاک خوراک واله ده پاک خوراک تی روڑی زکا یاو داده چه دا خار واله چه او نو کانو فی عهدهم یزبهون لطواغیت یزبهون لطواغیت اغیی با چه کم دنو لطواغیتو حدبوتانو پو نوم حلاله کوله ماسه نه چې نظر د غیر الله راړي او زبی حد مشرک رانه وړي دا دی وګوري چې کم اس کا تو آمن دی وای چې په کوم دکان بسم الله لیکلی وي دا غدور هغه نه دی راوړي او دا دا دویم ادب هغه دا دی چې طالب العلم دی چې کم دنو خوراک پاک وکړي لږ دی وکړي معمولی دی وکړي خو پاک خوراک دی وکړي حرام شي نه څه فایده وي فالی انظر ایو آس که تو آمن فالی آتی کن برسکی منو خوراک جوڑی خوراک ددنا فضول سیزونو تاجت نیشتی پچه فکم ضرورت پورو کی که بس اغلی راوڑی بل عدب داری فالی عدال اطب نرمی دی که پتلو راتلو پا گفتار کی پتلو کی پر آتلو کی او پا گفتار کی پر افتار او پا گفتار دوارو کی دی نرمی کی یعنی پتلویم سک پونشی چپکے چپکے جانا واپس راځي مدانه چې شاته پسې جاسوس را رواني لږ دی ګوري شاته چې ما به سوکشته وکړیشته سوګرا پهسته وکړیشته او چې هلته کې خبرې کوي چې سره دې دوی ما خبره برغې نه چې وي په 100 روپۍ باندې دا هغه ته وایي چې دا خو په 100 روپۍ کېلو دې ته په 100 هو هه تاسو کوم د اسمان سره خبرې کوي نه پس خلی کوم تاکي دوله پیسې ورکې راځي اسنه چې چیر سره ښکار شي چیر سره سنه شي ښکار نه شي چرته په بس په گفتار کې دې نرمي کوي والي تعالی طاب او نرمي کوي بل ادب ولا شر نبيكم هذا بصورت دیگر خدا نه خواسته او دا سره گرفتار شو تا صاحبای کې شرطه ګرځې سره پټوي والا ګرځاو ویډیو والا ونیا او سره دې کم نه ونیو هغه ونیو نو اوس کار دا دی چې دی خونی و نو پردي خواسم نه نو دی خو ووجې په چې دی ووجې نو نور پهله ووجې ووجې نو نور دی نه خي داه چې ټول لړ کړی را روان کړی او ټول خلک خي بیا والی تعالی تو فله شوه نه به کوم آدم او نه دی خي نه دی خبرې په تاسو باندې چا لره هڅوک دی نه خبرې نه وجه دا ده هی اذر علیکم کدی زورا ورشی بتا سبان دی او یا خبر شی بتا سبان دی نو نقصان دا دی یو یار جمو کوم پکانو بولی تالرا تاسو لرا نو بدنی نقصان بورسی نو موږ راغلی عمل لو راغلی سو عمل لو امن شو ختم نو بل لمړبان کی یار جمو کوم یا بد وی تاسو تار جن بل لسان او یریدو کوم فی ملتهم او یا بو واپس کی تاسو را بدو دستور تاسو کې قانون تاسو کې یعنی دومره سزاګانې بدل در کی یا خو بمړ کی او یا بدل دومره سزاګانې در کی چې بیا به موږ تاب نشو لرلې یا بدل رشوتونه در کی او شوایشات چې موږ به طاقت د مقابله لرلې نشو بیا به موږ د هغه قانون ته واپس شو چې دا قانون ته واپس شو بیا زموږ فایده څه شو بیا زموږ فایده څه شو زموږ د دومره هجرت او دومره غار کې درز او شپو سبا کولو فایده څه ده او یو یې کوم یا واپس کی تاسو لره په دود دستور تاسو کې ولن تفلحوا اذا نبدا او بالکل به تاسو کامیاب نشئ په داغه وخت کې چاره هم بالکل به کامیاب نشئ وکذالک اثرنا علیهم راپور ته کړل په داسې وخت کې الله تعالی راپور ته کړل دا وخت کې کوم بادشاه هغه نیک بادشاه نیک بادشاه د دې قیانوس دور تیر شوی او یو نیک بادشاه داغه په وخت کې ځنه فلسفه راوتلی او هغه د حشر الاجساد نه منک انکار کاو د حشر الاجساد نه انکار کاو چې دا بیا راپورته کېدل نشته الله دې راپورته کړل دا خو اشتهاري مجرمانو د دې څخه کمونو نمونه لیکل شي او په شاهي خزانه کې د دې تخته پرتاو نمونه پراته وو د دې غرا پورته کېدل دا د قیامت یو دلیل شي چې دې الله رب العزت دومره کلونه ودس کړو ساتلو او بیا الله را ژوند کړل د ښه شانته بچ کمونو الله رب العزت مړی سکے دا پورته کوي دا الله رب العزت دلیل کړه غیر پاره او دا کوه کې را پورته خبردار وکړل په دی باندې ابل قوم به خبردار کو الله تعالی با فتا باندې سو خبردار کی دامو ایتز کافی کاف تلاړم او زه د غار دې نګه تلاړم نو زه بزای شم نا الله رب العزت پر اوزلې ستاغه چې کم هجرت تکړه دی هغه به الله دې دین درافت سبب وګرځي دا رنگه را پورته وکړل دی لاره دا چې ته پته ولګي چې ان واد الله یاقن چې لو ځ الله دې بالکل کارا په یو طرف په بس الله دې دین مدد وکي او الله به یو ځای کې دین غالب کړي وان سات الله رې وپیا او یقینا مقرره غړای لارې وپیا نشته شک پر اتو داږي کې حضرت نازعون بینهم امرهم هاو اکی چه دیت کم دنو اختلاف کو بینهم ترپل میں انزا پکار دادی که پر معاملہ دادی که دی باندی اختلافات پر شروع شو شاہی خلق چو نانے کانو اغیوو بل پک نور خلقو شاہی کی مشرکانو بریلیانو ناغا نورو ناغیوی پا دی بانی عبادی جوڑا والغواری چه پا دی بانی من گمبت جوڑ کو او ردی دا قبرونه چې کمګنو هغه زیارتګاشي او درګاشي درګاشي هغه باندې چې کمګنو هغه وي ز کافرانو دا غي دا رايو چې دا به درګاشي او مونږ به ردی ځای کې مددونه غواړو مددونه به چې کمګنو غواړو ای زیا تنازو نه بینو ممرام هغه کې دې اختلاف کو اختلاف کو چې کمګنو د دې ترمیان ځا امرا په معامله د دی کې په قالو نو و دی د کاافران وویل اوبنوواله بنیان او کوې په دیبانې او غټ آبادي یو درګا او در مثال پې جوړ کوي غټ زیارت پې جوړ کوي اوبنوواله بنیانه او کوې په دیبانې او غټ آبا دی رب د دی پوهده په دیبان دی حقیقت دی الله سمالوم دی خالله نه غلب والله امرم و یا کسانو چې هغې زوره ورو حکومت فلوانې امر نه مراد امر دنیا دا بادشاہانو او غیو مومنان لنتخذن علیهم مسجدا خامخا جوړ وکوم خوا دې کې یو جماعت او مدرسه تدې په خوا کې په یو مدرسه جوړ کو جماعت په جوړ کو تدې په یادگار کې چې خلق دې لراضي او دلته کې چې کمندونو سبب کوي او د دې غمیشن خلقو ته یادي چې دا غالکان چې په توحید قرباني سره کړي و ور کړي و دا غینه و چې کمندونو عبرت اخلي دا غینه به عبرت اخلي نو دا ګمبد جوړولو او د آبادای کولو راي هغه د کافرانو و او د میشن د ژوندۍ ساتلو راي هغه د مؤمنانو و خو به شوي نه هغه اختلاف داو اختلاف سو نو په قبر باندې آبادی کول ګمبتونه جوړول دا به شریعت کې نشته نبی رسول الله صلوات و فرمایلی دي نبی رسول سلام معنا فرمایلی دا نها رسول الله صلی الله علیه وسلم ایو جسس القبر نبی علیہ السلام د دینه منا فرمایلی دا چې قبر د سیمټی کړي شي سیمټی قبر دا جوړول حرام دی ناجایز دی چا چې جوړ کړي وي او د خپل پلار نیک قبر یې په پکار د چې غروان کی پکار د چې غروان کی وین وړي ایو جسس القبر دویم نبی علیہ السلام فرمایل با یبنا علیه او د دین ایمانه فرمایل دا چې په قبر باندې د بنا وکړي شی آبادی کوټه دې به جوړ شي ګمبد دې به جوړ کړی شي د دې نبی علیہ السلام باندې فرمایل دا دریم باندې فرمایل دا وا یقد علیه وا یقد علیه چې په دې د کینی څوک یو په قبر د پاسه ناستا دوی مراد تینا عندو د قبر خواه کی منجوری مراد دا چه او سڑه د قبر خواه کی منجور شی کٹ واه چه خواه چه کمدنو پا قبر وانه چنده که کچھ لے که جاؤں کچھ لے که جاؤں دا چه کمدنو حرام دی دا حرام دی نو پا قبر گمبت جوڑاول دا دین امان آراغلی دا نبی علیہ السلام و سلام دا گمبت نه استلال صحیح زکا نده دا نبی علیہ السلام قبر مخ کې نه په کوټه کې وو مخ کې نه څه کې وو کوټه کې وو زکه د عائشه رضی الله تعالی عنها په کمره کې خوف وکنه هغه باندې مخ کې نه سو قبر داغه کمره و په د پاسه بیا وروسته خلکو چې ګمندنو ها کمره زړیدل نه وکول وې نو یو قوم په کې ترکیانو کې بریلی توب او دا ټول یو خلافت وو هغه دې ګمندنو په ګمبد جوړ کو اګه کمره و نه وکړنو ګمبته کو پیارو سوالمانو وی چروانه وې روانه وې سوالمانو مشوره وکړه چې یو به ادبی را جوړون کې کړه د چبره وته خطلېو نبی عليه السلام خبر مبارک بدن مبارک باندې برکار کو اوس په دوی مبه ادبی هغه سکی شاغې چې کندنو سکی روانه بسې دي نو دې دغه شانتي پدې دا توفیق ولا خدای ورکی چې دارم ولا سپین کې نه دی بریانو دا شین پټکی به بدل شي هاو کله سپین کنو بس ګمبته خزرانه به ګمبته بيضا شي لاره تاخذنا علی مسجد خامغه جوړ وکوم د دې په خوا کې جمعه علیهم باندې پوسوي ته سړی د پاسه جمعه جوړیږي علیهم باندې د دې په خوا کې د دې په خوا کې په یو مدرسه جوړ کو جمعه په کمونو جوړ کو دا مسله ده یو چې که د قبر د وجه نه د قبر د تعظیم د وجه نه او د قبر د وجه نه یو جومات جوړ شي جومات څه شي جوړ شي مخکې قبر او وروسته چې کمونو جومات څه شو جوړ شو خو دا قبر په دې جومات کې څه شو راغې دا نه راغې او دا جومات د ده د وجه نه څه شو جوړ شو نو دا جومات پروانولی شي دا جومات پروانولی شي دا صحیح نه دی او کچرتا جمعات کی رستو خخی جمعات کی خخوالی او کسڑی ذاتی ملکیتی ځان لکه بردا خو وقف جمعات کی قبر جوړول جایز نی ها حرام نی کچابا کی خخکڑی پو وقف جمعات کی یو دار چې خپل پٹی و جو جمعات سرازان لکه بردا او بیا رستو جمعات کی راغی خو کپ جمعات کی وقف جمعات کی خخ کو دا قبر بلری کولی شي قال الذين غلبوا على امرهم اتخذنا عليهم مسجدا سيقولون ثلاث رابع قلبهم زردا شوای بری دخل کو بلایانی مسلو کې اختلاف مقصدی خبره قران بیان کړه بیا دی لایانی کی خبر شروع کی فیقولو ناظر دا چوائی دی سلاس و رابیم قلبهم دری کسانو سلورم دا دی سپیو فیقولو ناوائی پینزوش فاگم دا دی سپیو دا چکم دا نویشتل لی با نادیده گزارو ندی فیقولو ناوائی و کسانو سامنم قلبهم اتم سپیو و سامنم قلبهم اتم دا دی سپیو وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ اتم اسپیو دا اسپیو اسپیو اصر ذکر کری دی شیخ سادی وی ساگی اصابی کافر و زیچند فائن ہے کہا گرفت مردم شد تا اصابی کاف اسپیو چی دے یو سور از دنیکان و خدمتو کو نسڑو کی حساب شو یعنی بلکل تعداد کرا ولی وی ثامنهم اتم اداو دیو دا سې چې کمونو حسابوي او کوم چې د نوح علیه السلام په سر نوح بابا دا بنشس چې خاندان نبوتش گم شد او د نوح علیه السلام بچي هغه د کمونو بدانو سره کېناستو د نبوت د خاندان نه کړ شو انه له سمین اهله انه له سمین اهله مدار صحبت لوی سیز دی دا مطلب نه دی اصحابی کاب اسپی با جنت تزی اسپی را پس جنت تمر آوالا جنت دسپو زائن ده و سامن هم تا واوی سمانیه وی واوی چه کمدنو سمانیه وی و سامن هم کلو هم آواتم دادی چه کمدنو سپیو قر ربی آلام بیدتیم مدرسه چه ده ملاق پلی جده ذاتی ملکیه تی آنو آغا چه کمدنو خخولشی بکی بیازان لا یا به ځای مختص کړی چې دا ځای به کې چې کمو د مخبرې وي دا ځای به د مخبرې مختص کړی به کې دا ځای نو بیا هم صحیح ده هسې چې کمدنو په وقب مدرسه کې به خخول جایز نه وي پای کې بیا خخول جایز نه وي نیلو صاحب رحمه الله تعالی چې د ګجرات شاه صاحب وفات شو الله دې غریب کې رحمت کړي نو هغه یې زموږ ملاقات ته تللی وو هغه ویل چې د شاه صاحب په مرګ کې دوه کارونه ډېر بهترین شو زما د خوشحالۍ وی یو کار دا وشو چې شاه صاحب په روډ باندې ایښی و چې راځئ ګورئ یې وینه یې راځئ وی پینډی شیخ صاحب رحمه الله تعالی په بکسه کې بند را وړی و د دغه نه په دوبای نه هلته جدې نه راغلی و را وړی و هلته وفات شوی و هغه یې د کمدنو بند را وړی و نوی نخو خلقو تا ذکر اختلاف را گئی عالمانوی چه کلاوی بو کو کلاوی نبو مقایی سمسدین سب رحمه اللہ تعالی و فرمایل چه نا دا پا منظره دا قبر دی او دا کلاول جایز دی دا پا کفن کرده دا پا قبر کی خیر دی دا پا اکتا کلاول جایز دی ها فتوار کلا او پا خواه خدا سنوی چه شیشه پا کیوا بریلیانوی وی خو یې ځکه نه چې جبه را وتې وه وی دا ګستاخې رسول هغې پروپیګنډه وکړه وی شا صاحب یې ښه ښکاره مخې ته وښو چې بیا چاته د پروپیګنډې دغه نه وي او دویم دا دی وي چې شاه صاحب په عام قبرستان کې خښ شو په عام قبرستان کې څه شو خښ شو وقف قبرستان کې خښ شو په مخصوص ځای کې مدرسه کې چې کمدنو هغه خښ نه شو وی دا دوه زما د طبې کارونه وشو او په خپل ملنګ جان په دای ځای کې خښ ته چاته خبروم نه معلوم په پینډای په قبرستان کې خښ ته په پردي وطن کې جیل کې چې کمدنو قرباني ورکړه د ناموس صحابه د پاره او جیل نه چې کمدنو جنازه راووتله او په پردي کلی کې جنازه وشوه په پینډای کې او په پردي خار کې خښ شو پردي خار کې چې کمدنو خښ شو د پینډای په عام قبرستان کې خښ ته چاته خبروم نه معلوم وَيَقُولُونَ وَسَامِنُ وَيَقُولُونَ سَبَتٌ او وای دی چې کمدنو وو وَسَامِنُ هُمْ قَلْبُهُمْ اتم اسپیو دیتا واوی سمانیه وی اتم اسپیو قُرْ رَبِّ عَلَهُمْ بِعِدَّتِهِمْ وَتَوُّ آیا دی باسونو دی سجدیشتے رب زماره پوها بی پشمار دی بانده مای عالمهم نپوی کی پشمار دی بانده مگر لک کسان ابن عباس وی زوم در لگو نایما ویزه بی پویگم دا و کسان و اتم اسپیو دا تیر آیات نے استدلال کی چه اول یو تن سوالو کو چه کم لبستم بیا قالو اقل جمع سلاسوی و فی لبسنا یوما او بعض یوم بیا قالو شربکم آلو بما لبستم نا قل جمع سلاسینو تین تین سو چین او ایک سو ست نو وو او اتمی چکم دن سپیو فلا تماری فیم الا میران دوائرا اتو باس مکود دی سرا جگڑ مکود دی سرا مگر جگڑ سرسری سرسری دا مطلب چکم قرآن ویلی دا غوایا دیکی بیا تون خلی چه دا کم قوم قرآن مجید دار جغرافی کتاب نده چه دا چکم دنو کم قومو دار تاریخ کتاب نده دی سن کم یاوو دا چکم دنو دو نصیحت کتاب دی پس نصیحت تینا غستلی شده دینا دا آیاتونو دا خبره کوام ولا تستفتی فیهم منو ما آدم او تا پوس مکوا دا دینا فیهم دا دی ببارک دا دینا دی هیچ چانوم تا غینا تا پوس مکوا زکا دی با تزان نسا خبری کئی او غیل با چکم دنو سا کرامتونا و سبل شه ثابتی ولا تقولن نالشین انی فعلن ذالک غدا او گورا اصحاب کاف عالم الغیب نو او سوئی نبی علیہ السلام عالم الغیب نده اغام عالم الغیب نده نو عالم الغیب اللہ ده تعلق دا غصر جوڑ کا او فہر سکی چکم دنو اغا حاکم و بادشاہ کا ولا تقولن نالشین مخ کې دا سابقه واقع ذکر کړه چې هغه دې کمندنو وتلی د سپه اراده او وشو سو دا غا شانتي تابو اراده دې اوس کړی وی او کیږي به بل سو ان شاء الله به وایا ان شاء الله وایا تاوي چې سبب جواب درکم و هیران الله و هیران الله ان شاء الله به وایا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا یو ایمانی لا اختیار ولی او یو الحادی ملحدین چې دی هغه په اسباب اعتمادی او یې چې مډکته چې مس شه ډاکته وي نو یې غیر او سرسګران کار دی لګا اوس دې خزه چې وته وي په څه چې کمندرو غویل دي غندلو دا یې زم غیر عالمه نو خبره دار چې ان شاء الله به کوي اغه دې دې ان شاء الله تاسو ضرورت ته ما سره جيب څه دې ډاکته خلل وشم غوې ولاړې راو ولم اج فلارسته نو چاته سوبو جيب وو چال تل غوې بای کو غوې بای کو په 100 روپۍ شي اغه ورته روپۍ وي ته چې کمونو تاسو کې 10 کرون نو لاس پکاته لاړو لاس پکاته لا هغه ته وای پېځو چې د کور نه روان شم کنه ان شاء الله ما جيب کې پیسې واچول ان شاء الله بیا ګاډی ته راوخلم ان شاء الله بیا دلته کوشم ان شاء الله تاسو رمې غوي چې کمونو به وکړ ان شاء الله او زمانه تعجب واله ان شاء الله کنه به دا لګیو بیا ستک ان شاء الله کور ته دغه شانته راغی خزه وته وي غوي دې بارو تړو سړي کو غوي هغه ورته چې خزه د کور اوتم کنه ان شاء الله هرو ګاډی ته وختم ان شاء الله خزه پوه شو هغه وته اوس دغه ګاډی ته لیدل ته پکې کوم پس پارام کینات دا ویل خپل ټیمی پا اسباب اعتماد مکو اسباب استعمال کا و پا اسباب اسو مکو اعتماد الحادی طریقه دارا چه ده پا اسباب اسو بی اعتماد بی پا اسباب اعتمادی پا اسباب بلکل اعتماد مکو اعتماد پا اللہ و تعالی و کن تا سکور این خلق موسمیات والا اغی امکان ہوئی سوئی امکان ہوئی پلا کدا دیر کارا تا داغی خبر غلط نیشی هغه وی باران بای او سشی شین شی هغه وی شین بای سشی باران شی کلوی موسلدار بارش که خطره دا پیر سخت باران بای صحیح ده کنا او یاد دو ساز کیو شی یاد ری پیسو منو شی داغو شی لگا ناخو اسباب دی و اسبابو که تعطل رات لیشی شاگه چه کمدنو کارو نکی لگا اعتماد پا اسبابو مکو الحادی طریقه مکو ایمانی طریقه و کام ایمانی طریقه هر قدم الله یاد او سابقابو څنګه الله یاد کړل په هر قدم الله یاد او ولا تقولن لشن او مو اخبار دی او کار کې چې زما خون کې دی لاره سبا الا ان شاء الله مگر دا چې الله تعالی اراده وکي الا ان شاء الله مگر دا چې اراده وکي الله تعالی هر ان شاء الله په کوایا واذکر ربک اذا نسیت او یاد کړه په پاو کې چې ستانه ارشي بیا ان شاء الله وجه سټیم درته یاد شو هغه ټیم ان شاء الله وایا دا تبریک ان شاء الله دی یو د تعلیق دی د ابطال چې هغه مخکې کلام سره ولی ابطال راولی اغا متصلی لگا سڑی خزی تووی انت قالقن انشاءالله خزن ثلاثا ذکا انت تعلقن تنجیزو پچ انشاءالله و سروی نو تعلیق شو نو دا طلاق باطل شو دا انشاءالله و متصل وای دا جه کمدنو انشاءالله متصلی گری دا خو بل بیادا سه خبره دا چه او سڑی بنن وی انت تعلقن بیاورد پینزر از پس وی انشاءالله ما مخین کلام با باطل شی امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی او ابن عباس جمهور صحابه دا مذهب دا جمهور صحابه دا ابن عباس رضی الله تعالی نو قول نقلو رستو به خلق پویدلنا هغه ویلو چې منفصلا انکار کوي د دې آیات نه استدلال کو چې واز کو ربک اذا نسیت کده نه ير شي نرستو یاد کړه دا منصور دا مذهب چې ان شاء الله دې کمندنو اغه د کمنو منفصلن هم سکی وایل شي او کار کوي او امام ابو حنیفه مذهب خدانو او منفصلن تاثیر نه کوي کوشوي نو منصور امام ابو حنیفه راو غوښتو فتاوی ته تاول چې کمنو زما د نکاح خلاف کړه ده امام ابو حنیفه وی چې د اوس په سپوږی یو مسلو باندې چې ته د تبریک او ما تعلیق او ما دا ابن عباس مراد داده چې د برکت ان شاء الله متصل هم کار کوي منفصل هم سګي کار کوي او د ابطال غنا ما غته وي به ما زګه استاد دې کې خلاف کو چې ما سره استاد خلافت غم نه بيڅه خلیفہ شنو ټولو بیاتو کو چې دې زمون خلیفہ دې او استاد دې کارونه راغستري چې خلق درنه خفه دې خلق له بند ور دې استاد بیات مات کی او که دا پته تو لږي چې انشاءالله رستو کار کې نو ضرر به و چې انشاءالله نو ثابت په ختم شي هغه ته زه بس ټیک ته دا مسله چاته کوم ما بس غلی شه که دا مسله چاته کوم ما بدا خو بیا غر څه ختم شي امام محمد شاګردو اسد ابن فرات مالکي مذهب و اسد ابن فرات هغه وایي بېزه کوفیانو ملا کړی ما او فقیان دغه احناف ملاکرین حضرت امام محمد نے سبق وی حضرت امام محمد توی وی الاغذ منک نظر والوقت قلیل وزاد قلیل والاغذ منک نظر ما سر رجم لگی دی او ما سر توخم لگا دا خرچرا سر سدا کاما دا او تلگ لگ سبق وی دیر نما سر لگ سبق دیر گا امام محمد توی پیدا سے خبر دا چې دا شپې دا دغه چې کم دی نو د ورځې طالبانو ټیمونه دي ټیمونه ټول بند دي نو ته به ماسخوتن سبق وایې چې طالبانو سبق ختم شي په تا ته به جدا ټیمام نو ته به تا ته به لږ ډېر ډېر وام ماسخوتن به درته وام امام محمد به ماسخوتن کښېناست سبق پرې ورته وي نو د اسد له به خوب ورغی خوب به وله ورغی امام محمد ځان سره اوبه یخې وې اوبه یخې وې نو هغه به وله مخت سکړي فرام کاکړي ورته وی پیه فراتیا پیوس ته کمنو راجیش ته کنه دې کې ناولې ما اوس ویښ شه کنه نا به راویش کو چې سبق ختم شو نو د استاد نه اجازه واغستو نو رخصت یې ده په خوا به قافلې تلې قافلې بدلې نو د عراق ته کوم کافرت له عراق نو چې عراق ته کوم کافلت لا باغی سره ملګری شو هغې خدمت مقرر کو وی ورشه ډوډۍ را وړه اسد ابن فرات ډوډۍ له مقرر کو چې ته ورشه سره وړه ډوډۍ اندې له قافلې له ډوډۍ را وړه د تندورچیان یو بل سره خبرې کوي د کوفي تندورچیانو نو په دې مسله باسو چې انشاءالله متصل کار کوي که منفصل په دې مسله باس کو نو دې یو ورته ووي وی چه منفصلن تاثیر نکی یعنی ابطال لکلام نراولی تا مخ که کلام باطل اولی نشی نابل تندرچو اتای تا سر پیس دلیل لی اغور تای ما سر پیدا دلیل لی چه ایوب علیہ السلام تا ایوب علیہ السلام تا اللہ تعالی وی خوز بیدی که زیغسن فجری بیهی ولا تحنس دا سلک تر اوالا جارو چه پایی که سل لک تیوی او اغا دیل را اخلاس اکا قسم ما ماتاوا نو که رسو ابطال را وستلی الله رب العزت پر دای و تسلوی چې دا سي راواله ګړې چا چې کمونو په ټولو لګي ورته به ویلې چې قول ان شاء الله پس ان شاء الله وانه قسم به پخوانې شي هپتال ورا شي ختم بشي قسم به ختم شي اسد ابن فرات د لاسه وکتل وی دایله تندورشان دي وی دا مساله خو به کمال نه راتله به ما خو کمال امام محمد لم ټول سکو زدا کو اوزان سره مراغون کو روان شوم دا مساله خو به کلام نه وځه کړي وی بس پرې دوا د دی جی وو د دی جی شو به ما خو لا دا علم شوقیانو کنه وی دا مساله خو به کمال نه وځه کړي بس هغه چې کمدنو قافله والا ډوډه وړه واپس راغی امام محمد تاوی وی چې څو پورې ته ژوند نه زو بدل تایم چې تمر شي به وګورو هغه بیا د کوفه نه تل نه دی اسد بن فرات پرې وته تا الا انشاء الله مگر دا چې راځو کې الله واذكر ربک او یاد کر رب دې د پاره د حصول د برکت اذا نسیتا چې کلستان ایرشی تان چې کم نه ایرشی فقل اسا یادینی ربی او آیتا اصا که دیشی چین یاد یعنی ربی او بخی ماتا رب زمان لی اقرم من آزا دیر نزدی چه کم دنو تا دی واقع دا سابق آفونا یا من آزا دی منسینا چه زمان ایرشیو رشد آبا کامیاب ہے که ولی بی صوفی کافیم سلاس میاتن سنینا او دی وقت تیر کڑا وقت تیر که بغار که دری سوانا کلونا تا کمری صاحب بانی دری سوانا ہوئی او شمسی بانی دری سوئی دری سوا ځکه کمری کال چې دی دا الله سره دی کم دی ته شمسی نه هغه د کمرله سره دی ته نهسه دی هر کال کې د کمدنو دا روژه بدلیږي را بدلیږي وا دا سام نوواېوا کوپې نه کلونه پرته ووا الله الله ماله بسو الله د پو پاغبانې چې دی وخت تیر کړه دی دا نتیجه د واقعاتو ری واقع نتیجه دا سابقافو اول نتیجه الله اعلم بما لبسوا الله په دې باغوان چې دی وخت تیر کړل دی ما نتیجه له غیب السماوات والارض صرف او صرف غیب د الله لري پردا اسمان د زمکه او غیب کې چې کم نه رستا خیر او شروم دي کنه صاحب مصلحتونه باندې الله پويږي پستا قانون ساز الله تعالی دی له غیب السماوات والارض اب سر بي واسمه سخیصل دن کے او سخیصا اوری دن کے دے اللہ اب سر بھی واس میں سخیصا اوری دن کے دے اللہ او سن اشنا اوری دن کے دے لدن کے اوری دن کے دے اللہ تعالی شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالی بقیت الاثار کے سوانے ہو کی ذکر کڑی دی شیخ مکڑ کی ناتک کے اوخار دے مکڑ لرے دے اٹک کے دیر مکڑ شریف و توئی باغی کې اوس ما مکتبشت او مدرسہ اوس د بریلیانو صداوي کې ده انډر کې ده هغه چې کمندنو چې قرآن رحم الله تعالی ته سبق وي او قاضي حمد الله دا کتابونه ویلو تکمیل کتابونه ریال بلګری سره قرآن کریم ولیدو شفای کی حاشیه باندې زجر تخفیف بشارت ده ځان ته پیل کېلو چې قرآن ته تاسو کو پیدا دې کم ځای لیکلې دي مونږ زه خو راغلم ما مدرسو ته چې زه به قران زکم ما ته خو چا قران نه خو هغه ورته وی چې دا زمونږ استاد دی بیا والی کی وا بشراوته وی او هغه کې چې کم نه ما دا غن زکړي هغه ځان سره پته ولي کلا چې سبقونه خلاص شو چې قران رحم الله تعالی حال تعالی ما سوتن نا وختو حال تاو رسید پیاده لار و دیرا حال تاو رسیدو چو رسیدوی میراب کی وڑو که جماعت تی وسم وڑو که دی وڑو که جماعت کی یو دنگ بابا ناست تی دنگ سڑه دی دنگ لور حقا ناست تی و ددری طالبان مسره دی چاپی و لکی بیما سلام واجو شکی ناستم بیما خیر خیگڑی روڑای تا پوسیو کو جما ته وی چې خړلې مینه د خخرم نه ډیر اته وی چې ولې مې چې زړه ته مینه کی نه خرم هی بیا راته وی چې د کم ځنه راغله تاسو یو کو سره راغله جما ته چې دغه شان ترجمه لا راغله تفصیل لا جما ته چې ته غوډیر وړو کې او مونږ وړو طالبان د داخله نه ورکو ځکه سماګیر نه و چې مونږ وړو طالبان له داخله نه ورته بیمار ته وي چې ما خدا دا کتابونه ویلي دي صدرا و موري اما شرای چغمنی شم سے بازغا آدم تم القاضی الحمدللہ آدم ټول وی جما ته وی چې تاسو در نو کوم جماعت چوک کنا جماعت وی چې ابصر به واسمه د دې سره ترکیب دی جماعت فعل تاجو ترکیبونه وکړل دا خپل پنځاره سیبوې پنځاره پټول ترکیبونه مې تو وکړل ډېر خوشاله شو وی وی ویل چې یار من پښتون شو اتمن پښتو نه میدانم او بگو یا دل تراشا من نه میدانم کچی کنم ما ورته ویلو چې ما سره پنجابای کې خبرې وکړو مال پنجابی ناراضي ما سره فارسی کې خبرې وکړو زه فارسی پوهیږم په فارسی کې سره ما خبرې کولې هغه دا شعر وی چې زما یار پښتون شو مال پښتون ناراضي او هغه راته وی چې دل تراشا او دور قیمتي خبره وانیم زه پوهیږم نه چې څه وکم څه وکم انوی چې تو کوړتا نو وی وی چې جن هي ته طالبانو ته وی چې جن هي په وړو کې کمره داغه ته وردن نو طالبان په کیو هما سره کمبل و نیمه مې د ځان د لاندې کړه نیمه مې د پاسه کړه هما را سه قتل ویو طالب بسترواله بار دی بل طالب بسترواله بار دی په زه پوه شوم چې دا دی استاد زما د حفاظت لپاره ویل چې زه وړو کې ما ځالکان ته کمونو ته نه یریږي بار لړشي پیسه چې کمندونو سم لاستم وی پاسې دم ور مې کونډکو او خپو وګدو خو مې خو بو چې د شپې را پاسې دم تعجود ټیمو وچراله ما سوکلګیا دې کوی نو بار او باسي دا کوی باندې سویل دې پیسوک ته نو بار او باسي پیسه درانې دې سو می حضرت صاحب دې جماعت وکونی ولا جماعت وی چې خبر نه دې کار کې وقار نه لري دیکھ وکار نه لري طالبان او بڑا کول باثروم صفا کول دا زما کار تشفی خدا درته زما وصیت ته چې زما په جون به دا خبره چاته نه کوي زما په جون به دا خبره دا چاته نه کوي او خپل لوټه والا او دا ډکه و طالبانو چې مونږ راپاسی دو ټول لوخي وسو ډکو او باثروم ماثروم به صفا او بالکل هر څه به صفا او کیا به حضرت سے طلبہ او خدمت پخپلہ کو پخپلہ به طلبہ او خدمت کو اب سر به واس میں مالهم من دونی من ولین ولا اشرک فی حکم احدام نشر دیده پارا مالهم دو منتیجا مالهم من دونی من ولین نشر دیده پارا دالان الہم من ولین سوک دوست اس سوک دوستی نشتا من ولین کارساز متصرف اللہ دے ولا اشرک فی حکم احد او نی صدر کی اللہ خپل فیصله کی سوک شکمه فیصله الله کړی دا ته بدی کی صدر رشته دا فیصله ایم کړی دا چې لو غیب السماوات و الارض لا چې غیب دان صرف سوک ته الله رضا دا الله فیصله دا بدی کی سوک شریک وی صدر دام یو فیصله دا چې مالهم من دونی من ولین سوک کارساز متصرف نشته دام دا الله فیصله دا ولا اشرک فی حکمه دا مطلب نه دی چې دا دو فیصلی دی په دې کې شریکان نشته دا مثال شو دا الله په هیڅ یو فیصله کې دا الله شریکو ځکه حکم مصدر دی او مضاف اسه شوی دی مصدر په اضافت کې چې کمونو عموم پیدا کوي فرا ولا اشرک فی قضائه روح المانی وی دا الله په فیصلو کې په قضا کې دا الله رب العزت هیڅوک چې کمونو شریک وي صدر نشته حاکمیت کې د الله شریک وي صدر نشته ځکه غیب دان الله ر متصرف الله دی او قانون د الله چلو د جالیت اگر د خواہشاتونه اړي د خواہشاتونه وانه اړي بطل ما وهیا ترغیب ال قران او بیان د مسلې ته ترغیب بطل ما وهیا الیک من کتاب ربک شتکل کاف تلاړي خپل دین حفاظت کای او غار تلاړي استا مشغله بغار کی سوی مشغله به دي سوی غار کې قران وایا کتاب وایا ځکه کله علم نلری پاتې کیږي دا علم نلری پاتې کیږي نو خودبینی بدر کې راځي خودبینی بدر کې راځي او خود آرائی بدر کې راځي حدیث کې راځي دا څه وخت پراشي دور براشي شاری او سړې به خوشاله وي اعجاب کل ذی رائی برائیه اعجاب کل ذی رائی برائیه هر سړی به خپل رائے خوشاله وي دا زما دا رائے ټیک ته بس قران ته بس زګو علم نشته کنه دجال د علم نه سکی اړی نو خبردار چې علم پرې نه دی نو قران علم پرې نه دی کلی بیا په کندو سرشي قال لذ استاوت شیاطین فی الارض حیران غلط ملګری دجالان مری په غلط اواړی نو په کافی زندګی کې تاج خارونه پرې خوذل بازارونه خواهشات استا مقصد به علم حاصل اولی دو قرآن قرآن علم به حاصل کی خادم علوم حاصله قرآن حاصل که کنا طالب بچه کمدنو دوره حدیثو کی او ترجمه بولنو ورزیم مولانا تاریخ جمیل سے ده تبلیغ په مشرانو کی ده اغد مخ قرآنو کی فیصل آباد کی و دوره حدیث طلبه کرامو تا بیان کرده ده بیان کرده ده آنگ بیان کی غویلی دی که طلبه کرامو زمای او درخواست ته ما اغا کمی پا علماو کم مخصوص کو پا زان کمی مخصوص کو پا زان کمی مخصوص کو چه زمان علما فارغ شی و پا قرآن نپویگی خدا کلی قرآن پڑو دا اللہ دا پارا کال ملگوی خو قرآن زکی دا آغت کمدن علماو تبیلی دی چه تاسو کال ملگوی قرآن زکی قرآن لچه کمدن یو کال ورکی او دا ہوایی قرآن له دو میاشت نور کی کال کی میاشت ولا نور کی پکال کی او چې کوم په درجو کې وای او قرآن نه وای مقامات وای او قرآن نه خو مقامات دي دا چې کوم نور د سن راوتلې د صيغه هغه دې مشتق منه اوس ده او دې ترکیب څه ده او خط کشي د الفاظ کا ترجمه لیکي او نیس شان نزول کو نه بولیه شان نزول کو نه بولیه دا ته قرآن وای ته شان نزول وای قرآن مجید نوی نوات لما اوحیا مدرسه تراغلی فائشات تی پری خودل عرص تی پری خودل قرآن دکه کنا دادی ضروری شو چه قرآن دکه بلا زمون مفتی مبشر سی کال که تبلیغ که تلو نو عالمان تشکیل مشکل لازی که دل نو عرب و سرد علماء تشکیلو نکی بیو عرب عرب عالم ما تا ہوئی یار استاسو د پاکستانیان او عالمانو باندې ما یو تجربه وکړه دمار دې تاسو بیا خو دوه قسم نه دي کنه یا غرب ما ته وي چې استاسو د عالمان خو دوه قسم نه دي دمار دې چې نه نه دا یو قسم عالمان دي ما وو پرتو دوه قسم دي کبلا قسم دي خو ما ته وي چې د تبلیغ کې چې ګرځي نو دوه قسم عالمان دي ما چې څنګه چې یو قسم عالمان دي چی اغا پا قرآن پویگی اغیی چی بیان که اینو آیاتون بگیدی دی او دویم که سمالی من دی چی اغیی پا بیان که آیات نرازی بیان که آیات ما آیات نرازی آیات پا که نوی که ما اردائی چی داد مدرسو فرقی نو زنو مدرسو که قرآن دیری اغیی قرآن دکڑی دی را او زنو داغی طرف تا توجه لگدی را نی خبری که خود خبری مطابق آیاتو تا معلومو نی چی دی پس ترسکم آیاتو آما آیاتو تا بیانی معلوم دا قرآن مجید لوی سیزو دا ری ضروری خبرو چه قرآن نیویلی دا در رای مستحکم نیوی دای که سوک چه کمدن سیاسی را غی اغا پی کت آوا چولا دا غشی اغا سر روان شی کبل را غی اغا پی کت آوا چولا نا غصر سشی روان شی کل لذست آوات و شیاطین و فلرد حیران او بیا کل یو رای کل بل رای پخبل رای بانی قرآن وی چه پختگی در که پیدا شی واتلو ما اوحیا الیک من کتاب ربک تلاوت دری قسمه ده یو تلاوت د عبادت دپاره ده د الفاظ تلاوت د سړی چې کمدنو عبادت کوي الفاظ د قرآن لولي دا مستقل عبادت دی اگر که په معنا نه پوهېږي په عبادت دی دویم تلاوت دی د زده کولو د فهم دپاره تو قرآن مجید درس و تدریس معنی پو یکول و علم زیادت دپارا قرآن کریم لسل ازان پی پوئے که لگا دامون درس و تدریس کو دام تلاوت تے درین تلاوت تے بیان کول شنورو تے بیان کی او داغیت مسئلہ بیان کی خلقو تا داد کم تلاوت تے لکا پر اس کا تلڑی بیان کئے او بیان کے دیوائیاتو داغی وضاحت کیا داغی مسئلہ کئے پدام تلاوت شو دا درې واړه چې کمونو تلاوت دي او تلو کې چې کم امر دی نو دا درې واړه دي دا درې واړو ته حکم دی بہت لو ما او هی له کمل کتاب ربک او بیان وال ولا هغه شوی کول شي تا ته طرف کتاب درفستانه مل کتاب ربک ته کتاب درفستانه لا مبدل الکلماتی لا مبدل نشته بدلون کې فرض کلمات د الله فیصله د الله سکنی شي بدلواله غلبه واستاوی د ایمان او د عمل صالح غلبه وي دا فیصله سکنی شي بدلواله او قانون د الله دی قانون د الله دی د قرآن قانون دا سوک نه شي بدلهولی لا مبدل کلمات الله فلن تجد من دونه ملتحدا او بالکل به نه ومومې ته د الله نه علاوه زائد پناه به دې بل نه وي فالله سره راشه زائد یکسویه د یو الله دی الله سره کېنه لږ غونده کې یوازې الله سره ناسته الله دې موږ ته نصیب کړي دا ډېره ضروري ده والا انتاجدا من دونه ملتحدا او بالکل بونومی اللہ نه علاوه زائد پنا او دی آوازه کی دو زائد بونومی نی باز بر نفس کمال لذینا انتخاب در رفقاو کافی زندگی کی تج کم دنو دجالیت دی پری خود خواهشات دی پری خودل خارون دی پری خودل او تج کم دنو خارون تلاڑی مدرسو تلاڑی او تج کم دنو دو خواهشات و زندگی دی پری خودلی ملگره با دی سوکی تک ٹکو والا تکتاکو والا فیسبوکو والا دا با دی کم دنو ستا ملگره بی دایجستو والا او اوٹلی کرکٹی دا با ستا ملگره بی شیرا تمازیگر که رو گونتا که وی شیرازار بار بلد شو او اوٹل که وپیل مو گورو اوٹل که وپیل مو گورو دا سی با ستا ملگره بی انتخاب در رفقاو دا تنظیم نه دته چې کمندونو د جالیت مقابله کوي مستاوه چې کمندونو ملګری داسي وي واسبر نفسکا صبر راوړو یعنی دا په نفس پکې خودلی صبر چې ده لکه نفس طبيعتن ماده پرسته او دې وایي چې زما ملګری داسي وي چې هغه سره ګاډي وي خواهش پرست وي چې کله چې کمندونو مال ډوړای کوي او کله می چکر لسکي بوزي کله رااله جوړه راړي کله رااله چې کمدنو اثر راړي کراله یو شی راړي کراله بل شی راړي نو نفس کې لالچ ته وو زره ترن پوسوش شو نو نفس کې لالچ ته دی وای چې زما ملګری داسې وي شاغه چې کمدنو ماده پرس وي مادیات والوي ګاډ والوي داسې خلکو سره می تعلق وي قران وای واسبر په نفس خپکه ده په نفس بعد دل ناخواستا تا آن خلق و سرمل گرتی او کچھ قرآن کم صفات ذکر گئی تارا روان صفات چکم قرآن ذکر کردی دی تا دای خلق و سرمل گرتی او کا واز بیر نفس کمال لزینا او کلک کزان دی داغی کسانو سرا کلک کزان دی تا غریبانانو دی خلق و سر کلک کا اغب سی یو صفت یادونا ربهم بالغدات والعشی را بلی را فلا را بلغدات والا شی سباو بیگا یعنی عابدان دی ار ٹیم چه کمدن دا اللہ عبادت کی مطلب دا غیب زندگی کے حاکم سوک تھے اللہ تعالی دے اللہ رب العزت زڑکیم پا عمل کیم پا اخلاقو کیم سوک تھے اللہ تعالی یادونا ربهم رب پیج نہیں کنا رب را بلی یعنی دا اللہ پا تربیت پانے سکی گی چلی گی چلی گی دا اللہ پا تربیت پانے یادونا ربهم بالغداه والعشي صباح و بیگا جنیار تیم دویم صفت یریدون وجهو اراده کوي دا چې کوم د الله د حکم پابندی کوي او د الله رب العزت عبادت کوي خدا چاپلوسه لنه کوي فالا مین دی مرید الوجه دی مرید الوجه دا فالا مین دی یاره د الله د دیدار شوقیان دی چې موږ ته سوک ملو شي ته الله تعالی ملو شي فتش اغه د کمندونو دانا شنیات مخلص ته بلکې مرید الوجه دی دا ایمان سره د څه شوی دی خو شوی دی داسې ملګری زال نه ملګری کا یریدون واجو اراده کې چې کمندونو درځه مونته یاد الله مرید الوجه ندره ما وای فلا تا دعینا کانهم ظاهری معنا چې کوم قران کې دا غشاندا بغیر د تکلف نه غدا دا ولا تا دو عیناک انوم وا دین وڑی سترګ استاد دینا عیناک فاعل تا دو دے حدا یودو تجاوز توئی ولا تا دو عیناک وا دین وڑی سترګ استاد دینا حدا استاد توئی شیخ پل شاگردان حزیرۃ الملاحظه کے ساتھ تا دا خال شیخ ته مدذل ولاری ټکې دے حزیرۃ الملاحظه حزیرہ شپول ته لکېږي ملاحظه سترګې ته لکېږي د سترګو په شپول کې ساته نبی علیہ السلام به د صحابو نگرانی کوله د شپې د موز نگرانی به ولوم کوله ابو بکر ته وی پتا تیر شم پتا ډیر په مزه تلاوت کو عمر ته وی تا لکتیس کو عمر ته وی ما ودرا وی خول او ابو بکر ورته وی ما چې چا تاورول نه پټ پټو موري نبی علیہ السلام ابو بکر ته وی تا لکتیس شه او عمر ته تلک په مازه ش تربیت ته کنه صدې تربیت شکاله به ملګری کی غلطی ولی دا منبر ته به وخته ویزن خلک داسې داسې خبره کوي او ځنه داسې داسې کوي او ګوره نبی علیہ السلام عمر چې ولا مخ ته سګوري تلاوت تورات کوي نبی علیہ السلام قارشوي ده کنه ده قارشوي دا نگرانی ده طالب مخ ته غلط کار کوي بد اخلاقی کوي ده پوهه کا خبره باندې پوهه دا حضیرۃ الملاحظه ده دا نه چې استاد ځان دیاړماری تاوي که زه دیاړمار یم اوراله مترخالم سالم کال تیر شي استاد طالبونه پیژني دوی کدا ملماره او طالب چې کمنه استادونه پیژني او بیا په غټو مدرسو کې خدا شي وي لاس سره ملاونی کې په کال کې سره موقام ملاونی شي چې څوک لاس ملاو کې په دې و تربيت چې کمنه د استاد نسز دکی دوستان نه خوچه کمدنو سو زدکول بکارو زدکول بکارو نو حزیرت الملاحظه دا ضروری دا ولا تا دو اینا کانوم واد نوڑی سرگستا دا دینا یعنی دا دی دا نگرانه اینا دا دی دا نگرانه اینا دا سرگی وانوڑی نگرانیو کردی یادویم ولا تا دو اینا کانوم واد نوڑی سرگستا دا دینا دا دی چه کمدنو نا به توجه کی گما چې بل طرف ته تلاړ شي او د دې نه غافل شي ته دې دوستانه پرېږدي ځان په ناغرض کې دې تعلقات دې مپرېدا زمو معنا هغه دار چې عینام تسنیه ده او کله د تسنیه احوال ثلاثه په الف راځي خدای دې حالت نسوی په حالت ده حالت نسوی خپالی سره ده دا دې کمندونو راضی کلا لکه ان هازان لساهرانه دا راضی نو ویلا تا دو عینا کا ماړو تو سترګې د دینا د دینا د سترګې ماړو ولا تا دو کې انت فاعل شو مخاطب سی غشوا او عینا کا دې کمندونو دا دې کمندونو مفعول شو ولا تا دو عیناک اول مانوا واد نوڑی سترگستار دینا عیناک فائلو او دو مانا مالا و سترگتا دینا دینا سترگی آڑا وما تورید زینت الحیات الدنیا ارادہ کے چکم دنو تو چه دی پریک دی او بل طرف تا توجہ کئے بطر ارادہ کئے دا خائز دا جوان لاند شمالدارانو تا او غټه پاټه سره هغه سره تعلق ساتي نو تريد زینت الحیات الدنیا هي اراده کوي د خایزم جوان لرن او د معمولی بلات ته من اغفلنا بایکاټ یو شوا واسبر انتخاب درو فقاو د ملګری ځان سره ملګری کا د سره دوستی او کا د نگرانی او کا دویم بایکاټ او کا چې کم خلق داغه د کمدنو د علم شرعی نه غافل دي او هغه پارسه کې خواهش پرست د جالیت ته د جالیت ته داغه د کمدنو نه بایکاټ وکا که غلط ملګری دی ملګری وي بیا د جالیت مقابله نشي کولای نو والا تو ته من غفلنا قلبه او تابعداري مکوا ما معنا داغه ته غفلنا قلبه او ذکرنا غافل کړه مې رسول د ذکر خپلنا دا قران نه کوم غافل لره ته قران نه غافل دا چې کمندونو د دنیا دار یو سزا چې عايش پرشي یو سزا دا ده چې د قران نه غافل شي دوی مو تبا واو او روان دې په طبيعت خپل قرآني قانوني پرې خو مونږ د جالیت مقصد دا چې خواهش پرستی شي راشي خدا پرستی پاتې شي خواهش پرستی شي وا تبا واو دې روان دې په خواهش خپل پکان امر فرطا او دې کمندونو کار دته دا معاملې د څه شی دا معاملې اتباع الهوا دا پروتا د زیاتی دا د حد نه تیر را دا د زیاتی دا بقول الحق من ربکم دا د کمزرو ترغیب ال تبلیغ دعوت په چلای کار ورې کافی زندګی کې داوی دا نه د دعوت نه چلای دعوت چلاوا مدرسې کې ملګری ته آراوا دا الله دین لا دا الله قانون لا هغه دا غزه ذهن سازی کوا بل ملګری له دعوت ورکوا قران کریم له تیاراوا دا واستاجه کمندونو کاری یو طالب تر دبل طالب را نه ولي ولټه تر دکلا تنور مدرسو نه طالب راشي دا دلب اغم تنگي را تنگي بل چر ترای نه ولي خو ترول لډیر بدی شاګه کمندونو دا کی هنر ش دعوت ورکا نور مدرسو کې دعوت چلاوا هغه نه چې کمندونو قران کریم له خلق تیار کا دا بیان او که مهنت او که دعوت چلو وقل الحق من ربکم او چې حق ثابت ده طرف در رب تاسو نه حق ده طرف در رب تاسو نه بالکل حق مسله دار طرف در تربیت کو ان کی مناسب نظام خواہشات ندی وتبا هوا او مقابله کې حق راوړه هوا او مقابله کې حق مصلحت موافق نظام اگر ده طرف در رب تاسو نه پاغي پس روان شي من ربکم ده طرف ده انتظام چلوم کی ساسونا فمن شاہ فالیومن ده چاچ خوخشین و ایمان نیراوڑی او ده چاچ خوخشین و کفر دیو کی یعنی ده بیان نرستو ستا چه کمدنو دا کار نده چه خام خواب خلق پا زور سکی ایماندار کی دا کار ستا نده دا اللہ تا پریده بس ده چاچ ارادوین و ایمان نیراوڑی او ده چاچ ارادوین و کفر دیو کی کمانی و بمانی کنو یمانی منی خو داگه تاو گورا نتیجو تاو گورا کما دې فزان پیر زودا ان اتنا لظالمین نار یقینا تیار کړم دې پار د ظالمانو ور ها تو بیم سرادقوا غیر وکي چا پیر وشید دینا چا پیر ابو دې دینا سرادقوا پار دې دې ور دیوالونه ور سرادق دیوالونه ور دیوالونه به تاوی یعنی توبته نوم په قیامت کې دوزخ کې شکم دیوالونه دي ناغم دې چاري د ور دي دیوالونه د خوختو مختو نه دي هغه هم چې کم نه ده چای د ور دیوالونه دي ها ته به هم سراج کوه غیر بکی دی لرا هغه چې کم نه نو سراج کوه به مدد سراج دا وی لفظ معرب دی څه معرب معرب دی ته وی خلاکه دا فارسی تا که یا چه کمدنو دا بلی جه بیٹه که عربای تراری دلی وی دا دا فارسی تا که عربای تراری دلی دی و عربیان شیخ بلی جه بیتا تک راری نواغی وزن تیراواری کابلگرام شیخ سبراهیم اللہ و تعالی و فرمایل منزی ایکی پاکی کی زان دا خپل وزن تیراواری دا دی خپل تا که او سراپرده سراپرده سرا کورته وي پرده پردي ته وي فارسی کې سرا کورته وي سرای کورته وي هغه دا دروازه ده دا کڑکای ده پدې دا پرده ده نو د کور غټه دروازه چې وي او دا غي باندې پرده لګېدلې وي هغه غټه پرده ته سرا پرده وي نو هغه سرا پرده چې دا هغه چې سړې کولاو کې نو ست وردن نشي کورته وردن نشي عربای ته چې دلته کې اړو نو سورادق شو سورادق شو و احاط بخپل معنا والا ماضی باندې یقینا تیار کړه مې له ظالمانو لور اور احاط بهم سورادقها چاپیر دي د دینه چاپیر شوی د دینه پردې د اور په دنیا کې دا دجالی فتنه دا د اور پردې دي تی ته وردن نه کېدل دا چې کمونو د دوزخ ته تللی دا اتباع الهوا دا د خواهشاتو تابعداری دا قرآنی نظام پریدل پریخودل یورپی تہذیب د جالی حماری تہذیب راغستل دا د کمندنو څه شه ده دا د اور پر دی دی د اور سری پرده لکه د دوزخ پرده ده دی تا وردن نکیدل دوزخ تس دی نو آها تبیم سراد قوا دا اوس چه کم د جالیت ته دا اصل که چه کمدنو دا اور پرده ده دا دوزخ پرده ده واها تبیم سراد قوا او گیر کڑی دی دی لرا گیر کڑی دی دی لرا سراد قوا پردو دا دی اور حقیب اوس تیم تاو دی ویستغیسو یغاسو ایمان کلمون او کدی چه کمدنو سپریاد کئی ویستغیسو که فریاد کئی دی نو فریاد مانی لشی دی پو بو بانده کل مولی لکه چه کمدنو تامبا یشویلو جو چه ریتی و مخونو لرم چه دوزخیانو دا حال لی چه ویستغیسو یغاسو بیماین کل مول کدی چه کمدنو او بو غاڑی یغاسو بیماین فریاد با قبول کلشی دی دی او بو بانده لکه را تامبی مطلب سده دوزخ کې چې دې سغواړي مغه بوله نه ملاوي دوزخ کې لکس فکر کوي نو چې دې سغواړي مغه نه ملاويږي اگر دوزخ پرده دنیا کې ده دجالی فتنه کې خواهشات پوره کیږي نه ځکه دجالی فتنه د خواهشات نومو او خواهشات د نفس په حد باندې ولاړ نه دي په حد ولاړ نه دي د دې چې کم ارمان کوي هغه پس یو بلی بیا هغه پس بیا یو بلی هغه پس یو بلی په دغه ارمانونو پوره کیږي نه ارزوګانې پوره کیږي هغه نبی علیہ السلام وای چې د بنی آدم څه د بنی آدم چې کم دنو یو کند د سرو ضروري دې مړیږي نه دی وای چې یو څه وي بل وي ولا یملو فاو الا التراب د دخلب صدقای خاورې وړکې وای استغیثو یغاسو بما ان کلمول او کدی چې کم دنو بو غواړي دغه شان دل تسو اوسا او کدی فریاد وکي نو قبول پکړي چې فریاد دای بما ان پداسو بو کلمول لکرتا می ریتای و مخونا ما کول ریتکی بیس شراب بدی وبدی فساد مرتفقا او بس زاید دارام تراحت او دارام ناکار زایده تا ناکار آرام نه ان الذين يقينوا كسان بشارت امنوا شيمان راوړو عاملوا صالحات او عملو کنه یعنی د قران په دې اصول باندې روان دي ته قران له میراغ سره عقیده عمل خواهشات ني د جاليت سو خواهشات ایمان او عمل صالح خواهشات ني ان لا نضيع اجر من احسن عملا يقينا نبربادم اجر داغتا شخصه کی عمل لرا شامل خصه کی حسن عملا شاخی صحیف عمل کی اولائی کلوم جنات موادین دیل عربا چی کمدن باغونی دا همیش تجری چی بایی کی بلانی دا بانگلو دا دینا یا لانی دا اختیارات دا دینا لان هر سندونا یو حل لون فی آمین ساویر من زاب اچھاول بشیدی تا پدی که یو حل لون خیستا کول بشیدی فی آفدی که من ساویر من زاب پا بانگلو دا سرو زرو بانی من ساویر من زاب پا بانگلو دا سرو زرو دا سی بو دا چی اصاویر بنگڑی دی کڑی دی نو سڑی با بنگڑی چی دا خوبت نخ کاری سڑی ال تسا چی بنگڑی دا گڑای بنگڑی نا دی خوانی بوداگانو بڑدا چولنا سرکای بابا اللہ دی غریب کے رحمت کی حق با گڑای نا چولا بی بنگڑی با چولی دی بنگڑی بی دی خلقو دا بنگڑی چولی دا دی خوبا چی رواد چونار چا سکڑی دی اچھا اولی دی دا دی نیلوی سی ابراهیم اللہ و تعالی سر پلاس گڑای نوا دا آغا آغا دا جیز ہے که بوا دا دور اگون تا که بوا جیب کی بے چولی وا پر آغستا بے حسی چیم بے چکتون اور آغستا بے دونی میں گنٹے پس پہ بدرس کے تفریح کولا تفریح بے کولا طالبانو بوتا چیٹو لیگو پی دس بچ گئے دس بچ گئے پی چیٹ پہ ورکو چیٹو نو ما ورکول انو آغا یو ځل چې د بلې غاړه راغې هلته داسې طالبان به نه کېناستل دا موږ چې داسې ناست یو داسې به نو هغه داسې یو کتار به داسې ناست او بل داسې به دوه کتاره وو دوه غټ جومات وو پای کې به یو کتار یو طرف ته بل بل طرف ته یو قرآن مجید ته شعر راځي بس یو بل ته مخامخ کېږي متقابلین یو بل ته نو لږ طالبان وو چې کېدای شي صحیح ده هغې چې کمزور داسې به وو نا دا غړنه چې ټراغه ډایرک ولا ورکاله شور کړو وي 10 بجګي له ویا 10 بجګي اتنی جلدی کنا پاغره طالبان دوک کړو کنا اگر نیمه ګنټه پاتې و کنا هغه چې ګمدن ورته وي 10 بجګي ان هغه دې ځان را واغستل خو هغه ته یو بل په خوم و دا هغه دومره نری نری لاس چې هغه غړې وړې خپل شو دومره نری نری لاس بالکل واخه پکې دا الله درزاده پاره نه و بلکل لاړ په غرمو وچو کنا سرمن و وړو کی مال چاپی کولا چې ما داسې کړل نو ما خو لگا خپل زور دغه کو چې څنګه مې دا اوه یہ کیا کرتے والا کہ بد ٹوٹ جائے گا بھائی ٹوٹ جائے گا ہمیں نہ ساویرا من ذهب پیسا شیر سے رحم اللہ تعالی فرمائل یا احکام انجا دی گرن وا احکام انجا دی گرن احکام انجا دی گرن وا احکام انجا دی گرن دار دنیا کاما جان لدی اخرت غسدی اخرت غزان لدی ہمیں نہ ساویرا من ذهب ها بنگلی در سرو زارو خیال بستون سیابن ها غندی بجامی دنیا کې دی الک راحتو نا پریخو دلیو دی الک راحتو نا پریخو دلیو او دج کمدن خواهشات پریخو دلیو دی با آمن و آمیر سوالیات پل طبیعتو نیسی کڑیو قربان کڑیو اللہ تعالی بولا ورکی جنات و آدنین پنگلی بولا اللہ اللہ سکی ورکی تجری من تاعت منار او اللہ تعالی بولا بنگلی ورکی جو حل و نفی آمین ساویر من زاب دا شاهی تمغی دی شاهی څه شي تمغی شاهی تمغی بولور کی جامع د چ کمندنو خراب خراب جامع واچولې وایل بسونه سیابن اغوندی و جامع شلی من سند سند نری رخم و استبرق او دا غټو رخمو پیسا شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل په چې فرق معلومه نو سند نری رخم او استبرق دا غټ دی با استبرق او غټ رخم متقین فی آل الارائی کل سڑے نرے جامعہ گوندی و کل سا گوندی ہمو سمونو فرقی و جنت کے پیشنونو فرقتے کل نرے کل غٹے کوچونا متقین فی آل الارائی ڈڑا لگا ان کی بتختونو باننے اللہ بولا تختونو اور کدل دا بگٹو ناستو متقین فی آل الارائی غارونو کے ناستو ڈڑا لگا ان کی وجہ کی بتختونو باننے نعمت سواب سخیصت بلر آدھا جنت واسنت مرتفقہ او سخه سرزاید آرام شاہ ولی اللہ رحمه اللہ تعالی دا دی ٹکی نا دا ارتفاق نا چه کمدنو هم ارتفاق نا استلاح جوڑا کرده دا ارتفاقات تا چه کم زمان جوان دے معاشره دا معیشت چه من کم جوان تیرو دا دی تاغا ارتفاقات ہوئی چه دا پا سهولت سر تیر شی پا سهولت سر تیر شی دا غف و فلسفه کے دا یو اهم باب دے اهم باب دے یو عبادات کی داغی روحا داغا ذکر کئیس اسرار وغیرہ او دویم ارتفاقات کی ارتفاق سلور ارتفاقات داغا ذکر کئی دا استلاح شاہ سب دا دی زین راغستی دا وحسنت مرتفقا او سخیصت رضای دارام نلکتنی ملگری دی بیماران دی